رمضان میں الحمدللہ. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ایسا مرشد ملا الحمدللہ. لہذا نیکیاں بڑھاتے ہوئے گیارہویں شریف کو ہمیں منانا ہے اور نیاز بھی کرنی ہے جس کو توفیق ہے. لیکن یہ کہ نیازوں میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمازوں کی پرواہ نہیں کی جاتی. اب مثال کے طور پر دوپہر کے وقت چاہے نیاز ہو یا ولیمہ ہو شادی کا کھانا ہو, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دوران آنے والی نمازوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور اذانیں ہو جاتی ہیں, مسجدوں میں جماعتیں ہو جاتی ہیں اور وہ بریانی کا دور بھی جاری رہتا ہے. نہیں نہیں, اللہ کے منادی نے پکارا حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کی طرف. اب یہ دیکھ کا منہ کرو بند, تھال کو رکھو بازو برابر میں اور اب چلو مسجد. خلاص کھانا پینا سب موقوف ہے نا, سوئے مسجد رواں دواں ہو جائیں, نماز پڑھ کے آئیں, پھر آپ نیاز کھائیں یا جو بھی شادی کا کھانا ہے وہ کھائیں. بلکہ کھانوں کی تقاریب یا اس طرح کی جو بھی تقاریب ہوں جس میں بیچ میں نماز آتی ہے تو تقریب کی وجہ سے اکثر نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ اگر احتیاط فرمائی جائے کہ اس طرح کی ہر تقریب میں نماز کو دیکھا جائے کہ بیچ میں نماز تو نہیں آتی, یعنی ایسی ترکیب ہو کہ نماز کے بعد وہ تقریب ہو اور دوسری نماز کو دیر ہو. یہ نہیں کہ چلو عصر کے بعد کر لیا تو پھر مغرب کی چھٹی کر دی نعوذ باللہ, نہیں, یا مغرب کے بعد کیا تو عشاء کی مسجد کی جماعت گول کر دی, یہ بھی نہیں, تو پھر عشاء کے بعد ہو تاکہ وہ پھر بہت لمبا پیریڈ ہے. اسی طرح ظہر کی نماز بیچ میں بسا اوقات آ جاتی ہوگی تو پھر ظہر کے بعد کریں گے. ظہر اور عصر میں عام طور پر وقفہ کثیر ہوتا ہے, تو ایسی کوئی ترکیب کر لیں کہ اتنی جلدی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا تقریب میں غالباً کہ وہ زور سے پہلے پہلے سب فارغ ہو جائیں, اور اگر ممکن ہو مختصر تقریب ہو تو بے شک وہ زور سے پہلے فارغ ہو جائیں اور پھر نماز پڑھیں. تو نماز کا بہرحال اہتمام یہ لازم ہے. ہمارے غوث پاک نے ہم کو نماز کی ترغیب دی, روزوں کی ترغیب دی, نیکیوں کی ترغیب دی, گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی. مبلغ اعظم تھے ہمارے غوث اعظم, دین کے داعی تھے, اسلام کے شہدائی تھے, تو ان کے نام پر نیاز کی آڑ میں نمازیں ہمیں معاف نہیں ہونی. ہاں, نیاز اپنی جگہ پر, نماز اپنی جگہ پر. یہ میرا مدنی پھول سب حاضرین ناظرین اپنے پلے سے باندھ لیں اور گیارہویں شریف کو خوب احترام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ منائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میں عبد القادر بلوچ قومی اسمبلی کا ممبر ہوں. یہ بہت بہتر ہوگا کہ غوث لازم دستگیر صاحب کے طالبات کے بارے میں اگر ہمارے مسلمانوں کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے تاکہ ان کے حلقہ اعتقاد میں جتنے لوگ ہیں ان کی جس طریقے سے پیروکاری کرتے ہیں ان کی اس کے بارے میں تفصیلات لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ تینوں تاثرات ایک ساتھ بھی چل سکتے تھے کیونکہ میں جواب دے چکا, عرض کر چکا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حاکم نواز خان شیروانی ہے, کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں میں. اور بابا صاحب سے پوچھنا ہے مجھے, حضرت صاحب سے, کہ یہ جو ہم گیارہویں کرتے ہیں غوث پاک کے نام کی, اس پہ اگر بکرے کاٹے جائیں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے گیارہویں کے ساتھ؟ گیارہویں شریف میں عقیقہ ہو سکتا ہے, پھر عقیقے ہی کی نیت ہو تو عقیقہ ہو جائے گا, اور گیارہویں شریف کی نیاز اس گوشت سے کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظہور احمد ہے اور میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو اس میں کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائیے مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں جب وضو ٹوٹ جائے تو اس میں ہے طریقہ, اس کی شرائط ہیں, تقریباً 13 شرائط ہیں کہ نماز وہ دوران نماز وضو کرنے جا سکتا ہے, پھر جہاں سے چھوڑی وہاں سے پڑھ سکتا ہے یہ جماعت میں جب وضو ٹوٹتا ہے. لیکن اس یہ بہت مشکل ہے, شرائط ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے اور نہ عوام اس کا تحمل رکھتے ہیں. امام کا وضو ٹوٹا, امام اگر ان شرائط کے مطابق وضو کر کے آئے تو وہ دوبارہ اپنی امامت کو بحال کر سکتا ہے, لیکن اس میں پھر خلیفہ کرنا ہوگا امام کو اپنا خلیفہ, یا یہ نہیں کیا تو لوگ کر دیں. تو اب ایسے مفتیان کرام سارے سارے ہوں مسجد میں امام اور مقتدی اور ایک بھی غیر مفتی نہ ہو تو شاید یہ لوگ کر لیں تو کر لیں, ورنہ اچھا. اس کے باوجود بھی ان مفتیان کرام کے لیے اور سب کے لیے افضل یہ ہے کہ نئے سرہ سے نماز پڑھی جائے. تو اس لیے اب وہ اپنے آپ کو دشواری میں ڈالنا اور اس پر بھی عمل بھی دشوار ترین اور عوام کے لیے بالکل یعنی کہ وہ ہضم بھی شاید نہ ہو عوام کو, افضل یہی ہے کہ نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو نئے سرے سے نماز پڑھے وضو کر کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. دیکھیے آج یتیمی ہے, اماد بھائی آج دار الافتاء کے بھی کوئی صاحبہ تشریف نہیں لائے, وہ آج وہ چاند رات سب نے یہ طے کر لیا تھا لگتا ہے کہ چاند رات ہے ہی نہیں آج. اللہ کرے دار الافتاء کے صاحب بھائی سن رہے ہوں تو کرم فرما دے مجھے یتیم نہ چھوڑے, میں ڈر لگتا ہے فقی مسائل اب ویسے ٹف مسائل بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ سچکا پڑتا نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ کرم فرما دیں کسی کو, میں درخواست بھیج دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر پالگھر سے اسلم اتاری عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بابا بعض مرتبہ ہمارا کئی اسلامی بھائیوں سے روزانہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں, بعض اسلامی بھائی جواب دے دیتے ہیں اور بعض بڑی عمر کے ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو جواب نہیں دیتے صرف سر ہلا دیتے ہیں. اب بابا اگر کچھ اسلامی بھائی نوجوان ہو جس سے ہماری ترکیب بن پاتی ہو ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن جو بعض بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کی اصلاح کی ترکیب نہیں بن پاتی ہے تو بابا کے لیے ذہن بنتا ہے کہ اگر ان کو سلام نہ کیا جائے تو یہ ترک واجب کے گناہ سے بچ جائیں گے, تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ اسی طریقے سے چھینک کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ہم اگر زور سے حمد کرتے ہیں اور اسلامی بھائی اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو وہ بھی ترک واجب کے گناہ میں مبتلا ہوں گے, تو ہم آہستہ سے الحمدللہ کہہ لیں تو اس میں بھی بچت ہو جاتی ہے. باپا اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ملاقات کے لیے سنت الموقعہ ہے, اس لیے اب کسی کی ملاقات کے لیے گیا تو اب اس کے بارے میں پہلے سے یہ بدگمانی طے کر لی کہ یہ جواب تو دے گا نہیں, اس لیے چھوڑ کر آہستہ ہی سلام کہہ لو. یہ بھی ایک آزمائش ہے. پھر یہ کہ اس طرح سنت موقع اپنی ترک کی. اچھا پھر اگر اسی کی عادت بنائی تو اب خود ٹھیک ٹھاک گناہگار بھی ہوا. کہ ایکات بار ترک جو ہے وہ برا ہوتا ہے سنت موقع کا, اور عادت بنائی تو گناہگار. ایک صورت تو اس کے ساتھ یہ درپیش ہوئی. سلام انہیں اس کی ہمدردی کی. تو اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی آپ سلام بھی کریں اور ان کو امر بالمعروف بھی کرتے رہیں. جواب دو. میں نے تو پتہ نہیں کوئی کتنوں کو توبہ کروائی ہے کہ جواب تاخیر سے دیا تب بھی گناہگار ہے. اور سلام میں نا کہ وہ سنانا ہے سلام, جو سنت الموقع سلام ہے نا, تو سلام کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ دل دل میں سلام کر لو. جس کو سلام کیا اس کو سنانا ہے کہ وہ آواز سنے سلام کی, جبھی تو جواب واجب ہوگا, ورنہ تو جواب واجب بھی نہیں ہوگا نا. تو اس لیے وہ آواز سے سلام کرے. جواب نہیں دیتا تو اب ذن غالب آ گیا. بعض جوان بھی عقل فو ملیں گے جو آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے, اور بعض بزرگ بڑے شفیق ملیں گے جو آپ کا شکریہ ادا کریں گے. جیسے کہ ایک مدنی قافلہ گیا تھا تو اس میں کوئی 70 سال کے بوڑھے بزرگ جو تھے وہ بھی شریک تھے. جب غسل کا طریقہ اور فرض وغیرہ بتایا گیا تو وہ رو پڑے. وہ کہا کہ آج 70 سال کی عمر ہو گئی, مجھے پہلی بار تو پتا چلا غسل میں فرض بھی ہوتے ہیں. تو یوں ہر بوڑھا چڑچڑا نہیں ہوتا جو مطلب لڑائی کر جائے. آپ نے کیسے فائنل کر لیا کہ بوڑھے نہیں مانتے؟ ہر بوڑھا نہیں مانتا ایسا نہیں, اور ہر جوان مان لیتا ایسا سعادت مند نہیں ہے. اگر یہ جوان مان لیتے تو آج یہ اتنی مطلب یہ تفریقائیں اور کیا کہنا چاہیے, ایش کوشیوں کے اڈے آباد نہ ہوتے. بوڑھے مسجدوں میں زیادہ ملتے ہیں جوانوں کے مقابلے میں, جلدی جلدی آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں پہلی صف پہ بےچارے. خیر تو اب یہ کہ جوان ہو یا بوڑھا, ہمیں سلام کی سنت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب رہا وہ چھینک والا معاملہ, کہ چھینک کا جواب نہیں دیتے. یہ تو حقیقت ہے کہ نہ بڈھا نہ جوان, اس کا جواب تو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی جواب بھی ہے, عموماً پتا نہیں ہوتا. تو اب چھینک میں حمد کر کے سنانا مطلوب نہیں ہے کہ وہ چھینک اس طرح حمد کرے کہ دوسرا ہو تو سن لے. یعنی کہ اتنی آواز تو ضروری ہے کہ اپنے کانوں سے سنے, بھائی اتنی آواز کی ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ لوگ سنیں حمد. تو اب اگر اس نے چھینک اس لیے آہستہ سے حمد کی کہ کوئی ترک واجب کا مرتکب نہ ہو جائے, تو یہاں جواز ہے. کیونکہ سنانا مقصود تو ہے نہیں کہ وہ ٹھیک آہستہ سے حمد کہہ سکے گا, لیکن یہاں بھی افضل انسب یہی ہے کہ زور سے حمد کرے تاکہ کوئی جواب دے کر واجب کا ثواب کمائے. اور پھر یہ کہ اس طرح ایک مطلب نیکی کی دعوت کی صورت بنے کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے کہ جب چھینک آئے تو حمد کرنا سنت ہے. کہ خزائن العرفان میں چھینک پر الحمدللہ کہنا سنت الموقع لکھا ہے, حمد کرنا. تو چھینک پر حمد کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب. کہ جب کوئی چھینک کرنے والا حمد کرے, چھینک مارنے والا حمد کرے اور کوئی سنے, اب سننے والے پر یہ واجب ہوگا کہ یرحمک اللہ کہے. اچھا پھر یرحمک اللہ کہے تو اب چھینکنے والے پر مستحب ہو گیا کہ یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم, یا کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم. تو اس طرح اگر ہم آہستہ سے حمد کرنا شروع کریں گے تو یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنتیں وغیرہ مٹ جائیں. تو اس لیے اس کو بھی جاری رکھنے ہی کا مشورہ عرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق ایف سی ایریا سے ہے, لیاقت آباد. میرا نام سید آفاق حسین. میرا پاپا سے یہ سوال ہے کہ لوگ گیارہویں کے اندر جو گھروں پہ چراغا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، آپ کے شہزادے کی شادی ہو اور آپ چراغا کریں تب بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اب یہ کہ یہاں شادی کے بارے میں تو آپ جو جواب دیں پتہ نہیں ہم مطمئن ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں جو ہے نا چراغا گیارہویں شریف پر، تو یہ غوث اعظم کی تعظیم کے لیے ان کے عرس سراپا قدس کی خوشی کے لیے رضا الہی میں چراغا کرے گا تو کار ثواب ہے، بلکہ ہمارے سنیوں میں اس کا عرف ہے، کافی مساجد ایسی ہیں کہ جن میں گیارہویں رات کو سجاوٹ کی جاتی ہے، تو جہاں جہاں عرف ہے تو وہ ایک اچھا عرف ہے، ہونا چاہیے کہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، پیروں کے پیر ہیں، ہمارے دستگیر ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے ہمیں بشارتیں دی ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا، ان کی طرف منسوب ہے نا یہ بشارت کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے، اور میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا دوں. اب ایسا پیر ملے گا کس کو؟ اب ایسے پیر کی تعظیم کے لیے ہم دو بتیاں جلا دیں تو پھر یہ کیوں؟ تو شادیوں میں تو ہزاروں بتیاں لوگ جلاتے ہیں، گیٹ لگاتے ہیں، اتنی دیگیں، لاکھوں کرنے والے کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں، تو اگر گوشت پاک کی نیاز کے لیے کسی نے 11 دیگیں پکا لی تو پھر بھی کم ہی کم ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ سید صاحب جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنی تشفی کے لیے پوچھا ہوگا یا کسی نے انہیں سوال کیا ہوگا تو پوچھا ہوگا، کہ سید تو عام طور پہ گوشت پاک کے اولاد ہوتے ہیں، تو یوں دوسروں کو سمجھانے کے لیے ضرور انہوں نے پوچھا ہوگا. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ بے شک چراغاں کریں مگر رضا الہی یہ نیت ہو، فخر و تفاخر کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کے لیے اگر ہوا تو پھر ثواب کجا، گناہ کی صورتیں بھی بنیں گی، گناہ کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان بزبان امیر علیہ سنت سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آئیے ہم بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہ ہوئے وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے، آج گیارہویں شریف کے مہینے کی چاند رات ہے، امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی تک کسی اور سلسلے میں اگر داخل ہیں، پہلے سے بیٹھے ہیں، تو چاہیں تو بیٹھے برکت حاصل کر سکتے ہیں. جب امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھیے میں مرید کی وضاحت کر دوں، مرید یعنی ارادت مند، عقیدت مند، اور یہ جو بشارت ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ جو باقاعدہ سلسلے میں داخل ہوگا وہ اس کے لیے، کیونکہ غوث پاک کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے، اور میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں، مدد فرمانے والا ہوں. تو اس لیے کوئی نقش بندی ہے، چشتی ہے، سور وردی ہے تو وہ مایوس نہ ہوگا، اب تم رہ گئے تو غوث پاک کے مرید نہیں ہے، تو یہ بشارت ہمارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے بھی ہے. غوث پاک کی عقیدت کرنے والے بنو، جو بھی عقیدت مند ہے وہ مرید. اچھا کوئی کسی کا مرید نہیں ہے، بالفرض کسی کا بھی مرید نہیں بنتا، کوئی پیر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن غوث پاک کا پکا عقیدت مند ہے تو یہ بھی مطلب بہت سمجھدار آدمی ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے کسی کا مرید نہیں بن رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی پیر، تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہے کہ واقعی حالات ایسے ہی ہیں کہ ہمارے دور میں خاص کر ہتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والا محاورہ زیادہ منطبق ہو سکتا ہے بہت سارے پیروں پر، سب پر نہیں، لیکن حالات ناگفتہ بے ہیں. تو اگر کوئی یعنی کہ اس طرح بن نہیں پا رہا اور غوث پاک کا عقیدت مند ہے تو بے شک وہ بھی غوث پاک کا مرید ہے. ان مانو کر اس ارشاد کی روشنی میں انشاءاللہ عزوجل وہ بھی غوث پاک کے فیوز و برکات سے محروم نہیں رہے گا. البتہ یہ بزرگان دین کا طریقہ چلا آ رہا ہے, غوث پاک کا ہی طریقہ, یوں سمجھو کہ غوث پاک کا ہی نہیں بلکہ غوث پاک کا بھی طریقہ ہے کہ آپ نے بھی کسی سے بیعت کی اور دوسروں سے بیعت لی, یعنی مرید ہوئے بھی اور مرید کیے بھی. تو اس لیے کسی کا مرید ہو جانا چاہیے جبکہ وہ ہو جامع شرائط, وہ شرطیں پوری ہوں. جب عقیدت مند محروم نہیں رہتے تو سلسلے والوں کی کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گے, تو ہمیں سلسلے میں داخل ہو جانا چاہیے. اگر یہ شرح کسی بزرگوں سے منقول میں نے پڑھی نہیں ہے, آپ کی عقیدت بول گئی بول گئی. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا اگر آپ کو حرج نہ ہو تو ابھی نہیں, ابھی نہیں, آگے بلا لوں, بھر گیا دیکھو آخر تک. ایک کیمروں پر جھپٹنا نہیں یار, شروع سے اسی طرح بٹھا کرے, یہ بےچارے دیکھو نا کیمرے والوں کو جھٹکے لگ جاتے تو پھر الیکٹرانک آئٹم ہے, کسی کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے, خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ ابھی آپ کے پاس مائک نہیں ہے. رسالہ ہے نا, جب آپ کے آگے مائک ہے تو پوچھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں تبریز عطاری یونان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کون سا کام جو آپ کی نظر میں آسان ہے وہ ارشاد فرما دیجیے. بیٹے بیٹے کھانے میں تو آسانی ہے، باقی تو بہت مشکل ہے کہ کوئی کام آسان ہو. لوگ پہاڑ کھود ڈالتے ہیں، ان کے لیے وہ آسان ہوتا ہوگا، اور ہم سے مطلب یہ کہ وہ بیٹھے کھڑے ہو کر سوئچ بھی آن آف نہیں کیا جاتا، ہم کو ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں آ گیا، یوں کر لیتے. اس لیے کون سا کام آسان ہے اس کے لیے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اپنی اپنی طبیعت، کہ بعض لوگ بڑے سست ہوتے، اتنے سست کے مطلب یعنی کہ وہ ان کو نوالا اٹھانا بھی شاید دشوار ہوتا ہو، کوئی منہ میں رکھ دے تو اچھا ہے. بعض ہوتے ہیں جو بےچارے پکاتے اور ہم کو کھلاتے ہیں. پکانے والیاں جو گھر میں ہوتی ہیں نا، ان پر روپ تو بہت جھاڑتے ہیں، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، مرچی کم ہے، نمک کم ہے. آپ کو اگر اس بیچاری پکانے والی کی کیفیت کا اندازہ کرنا ہے تو زیادہ نہیں، ایک بار آپ صرف ایک بار چاول ابال کر دیکھ لو، جو شاید سب سے آسان غذا ہے، یعنی پکانے میں سب سے آسان ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ چاول کس طرح ابلتے. تو اب یہ آپ سوچتے کہ یہ چاول ابالنا اتنا مشکل ہے، یہ مسالے کیسے پیستی ہوگی، یہ گوشت کیسے دھوتی ہوگی، اس کے چھچڑے کیسے جدا کرتی ہوگی، پھر چولہے کا دھواں، پھر پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں جو اڑتا ہے اس کا بخار آتی ہے، جو کہو آنکھیں جلتی ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، جب مرچیں کاٹتی ہے تو آنکھوں کے ساتھ انگلیاں کس طرح جلتی ہیں، یہ سب یہ ایک بار اگر آپ کر لو نا تو میرا خیال ہے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو اس کے آگے کہ اصل محنت تو کرتی ہے، میں خالی چودراہٹ کرتا ہوں، جا کر دکان پہ بیٹھ کر نوکروں پر آرڈر جھاڑتا ہوں، کام تو کرتی ہے. لیکن اس بیچاری کا اس لیے احساس نہیں ہے کہ کبھی آپ نے چاول نہیں ابالے نہ چائے پکائی، خالی آرڈر کر رہا ہے، وہ نیند چڑی ہوئی، اس کے سر میں بری طرح درد ہو رہا ہے، یہ پکا دو وہ پکا دو، گرم کرو جلدی، فریج سے اتنی دیر میں کیوں نکالا، دیکھو ابھی جمع ہوا ہے، جلدی نکال کے رکھتی. اب یار یہ بھی بیچاری انسان ہے، ایسا نہیں کر. تو اس لیے مطلب یہ کہ میں نے اس کہنا کہ پکانا مشکل ہے، کھانا آسان ہے، آرڈر چلانا کام کرنا مشکل ہے، آرڈر چلانا آسان ہے. تو پیسے کمانے میں بہرحال وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ وہ پریشانی تو آئے گی. بہرحال ہو کے حلال روزی کمائے، بقدر کفایت پر اکتفا کرے، قناعت کرے، حلم مزید کے نعرے نہ لگائے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. تو پھر یہ کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے حق میں بھی ایسا ہی ہو جائے. آج کل انداز کچھ مال کمانے کا ایسا ہی نظر آ رہا ہے، غالب اکثریت کا کہوں تو مبالغہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میں اویس بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی. آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جرم دار مہندی لگانے سے وضو نہیں ہوتا, تو بظاہر بہار شریعت کے یہ جو مکتبۃ المدینہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 پر جو مسئلہ نمبر 25 ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وضو ہو جاتا ہے. اس کی عبارت یہ ہے باپا جان کہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو, ناخنوں کے اندر یا اوپر یا کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو, اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے, اگرچہ سخت چیز ہو, وضو ہو جائے گا. جیسا پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا, رنگریز کے لیے رنگ کا جرم, عورتوں کے لیے مہندی کا جرم. پاپا برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میں نے جواب دیا تھا جرم دار مہندی کا, وہ اپنی طرف سے نہیں دیا تھا, کئی ماہ سے مطلب میں اس کی مطلب میں کیا تحقیق کروں گا, مفتی صاحب کو پیش کیا ہوا تھا اور بار بار یاددانی کرواتا, انہوں نے مختلف مفتیوں سے مشورے کیے, ان سے فتوے لکھوائے. اپنے جو مفتی کیا مطلب ہے تدریب کرنے والے یا نائب مفتی, بلکہ اپنے دیگر مفتیوں کی بھی آپس میں, پھر جو دعوت اسلامی سے باہر کے مفتی ہیں ان سے بھی معلومات کروائیں, اور پھر جا کر یہ فتویٰ ترتیب پایا جو میں نے عرض کیا تھا, اپنی طرف سے نہیں کہا. ان کے دھیان میں بھی وہ جزیہ تھا, میرے بھی دھیان میں تھا وہ جزیہ, اس پر بھی کافی غور کیا گیا تھا. جس کے نگہداشت میں حرج ہو اور وہ کہیں رہ جائے تو وہ ٹھیک ہے نا, اس کی اجازت ہے. اور جیسے مکھی مچھر کی بیٹ ہے, مکھی مچھر کی بیٹ لگ گئی, تو اس طرح یہ کہ وہ رہ گیا نگہداشت میں حرج ہے کہ اس کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی. اچھا نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی, وضو میں نظر نہیں, اب نظر آیا تو چھوڑانا پڑے گا. دوسرا یہ کہ رنگ ریز کے لیے رنگ کا جرم تھوڑا سا ہے نا, جرم تہ, تو اب رنگ ریز ہے جو رنگ کا کرتا ہی کام ہے, تو اب اس کے کہیں کہیں اس کو یہ تھوڑی پورا سنا ہوا اور لپڑا ہوا ہو اس کا, یہ تھوڑی جتنا اتار سکتا ہے اس کو اتارنا ہوگا, اتار کر یہ وضو کرے گا. اور اب جو رہ جاتا ہے یہ اس کے لیے اس کے بس کا روگ نہیں ہے, اترتا نہیں ہے, نماز اس کو معاف نہیں ہوگی. جو آٹا گوندھتا ہے اس کے لیے اسی طرح آٹے کا جرم کہ وہ ادھر ادھر بھر جاتا ہے بازو کا آٹا, یہ عورتوں کے لیے زیادہ پیش آتا ہوگا یہ مسئلہ. اچھا ایک صورت یہ ہے نا یہاں. اب دوسرا ہے کہ یہ پورے پورے ہاتھ از خود یہ بناتی ہیں لگاتی ہیں عورتیں, پاؤں پہ لگاتی ہیں, پھر یہ ان کو نفس اجتہاد کرواتے, اجتہاد بھی کرتی ہیں, تو بہت پتلی تے ہیں نا, موٹی تے تھوڑی ہے بھائی موٹی. اب یہ کہ جیسے یہ موٹا لگا دوں یا بالکل ٹرانسپیرنٹ باریک پلاسٹک لگا دوں, جلد تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو کے لیے تو رکاوٹ بن گیا. لو یہ شیطانی وسوسے ہیں نفس کے مطلب یہ کہ تقاضے میں نہ آئے سائیں بہنیں. اور ہمارے مفتیان کرام نے جو اتفاق رائے سے فتویٰ دیا ہے وہ یقیناً ہم سے زیادہ عقل مند ہے. اپنے طور پر میں نہیں کہتا تھا, مجھے مہینوں سے یہ مسئلہ ضرورت تھی اس کی, یاد دلاتا رہتا تھا, تو کوشش کر رہے تھے کہ یہ بھی بیچارے کہ یہ جب ہم مطلب کوئی ہمارا انشراح صدر ہو تو پھر ہم فتویٰ جاری کریں, تب انشراح صدر ہو گیا تو فتویٰ جاری ہوا. ہاں ٹھیک ہے بھائی نماز نہیں ہوتی, اگرچہ ذہنی سے رب تھا نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ گنجائش نکالتے تھے کہ بالکل یعنی کہ ایک طرح سے ابتلاء عام سا ہو گیا. اس طرح مہینوں میں بہت مبتلا ہے, اس میں 99% شاید مبتلا بلکہ اس سے زیادہ اس مہندی میں. تو یہ بہرحال یہ کہ یہ اس طرح مہینے قصدن لگاتی ہیں, لگا رہنے دیتی ہیں کہ اگر یہ اتار دیں گی تو پھر تو ان کا لگانا پھر بار بار تو لگا نہیں سکتی نا, پھر اترتا بھی نہیں ہے آسانی سے, نہیں اترتا. بعض اترتی ہیں کہ یہ پوری یوں لائن لکیر اتر جاتی ہے, اور بعض ہے کہ وہ نہیں اترتی, چار پانچ دن تک تو محسوس بھی نہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ہے, ایسی جم جاتی ہیں وہ. اور پھر یہ پانی لگ لگ کے یہ پھول کر اپنی ذات ظاہر کرتی ہے کہ ہم ہیں, پانی نہیں جانے دیا تھا اور اب دیکھ بھی لوگ ہم نے پانی نہیں جانے دیا تھا, ہم جمی ہوئی تھی, اب مطلب ہم سے پانی کی برداشت نہیں ہو رہی, پانی نے ہمارا کلیجہ پھاڑ دیا. اب پانی نے اس کو پھاڑا تو اب جہاں جہاں سے یہ پھٹی وہاں تو پانی پہنچا, لیکن جہاں اس نے مضبوطی سے جکڑ کے جلد کو پکڑ کے رکھا ہے اب بھی پانی وہاں نہیں پہنچا, اس لیے وضو تو وہاں بھی نہیں ہوا. تو اس لیے جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں وہ سب قضا کرنی ہوں گی. اب جیسے وضو تھا اور اب لگایا تو اب یہ پہلا وضو نہیں ٹوٹا, وہ باقی ہے. اب جب ٹوٹے گا تو اس کے بعد اب یہ جو اس مہندی کے لگے ہوئے ہوتے وضو کرے گی تب وضو نہیں ہوگا, تو اب نمازیں نہیں ہوں گی. یہ غسل فرض ہے تو وہ بے غسلی رہے گی, وہ غسل بھی نہیں اترے گا, زبانی بھی قرآن کریم پڑھنا حرام ہو جائے گا اس کے لیے. اتنے سارے مطلب ہے کہ وبال کائے کو لیتی ہو جبکہ ایک بھی مفتی تمہاری فیور میں نہیں ہے, تو پھر تم مفتیاں بن جاتی, تو پھر بھی مفتی صاحب سے پہنچنا مشکل ہے کہ عورت کے مقابلے مرد زیادہ عقل مند ہوتے ہیں عموماً. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی, ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا. ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کے محبوب کے غلام ہیں. شریعت مانے اللہ اور رسول کے احکامات. تو یہ مفتیان کرامی تو کھول کھول کے بیان کرتا ہے, اپنے کو آتا جاتا کیا ہے. تو اس لیے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں. جرم دار یعنی جسم دار تہ دار مہندی جو ہے وہ لگانے سے پانی جلد پر نہیں پہنچتا, لہذا نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل اترتا ہے. ساری نمازوں کا حساب لگائیں, ذنّ غالب کریں اور اس کا مہربانی کر کے وضو یہ ہاں نمازیں دہرائیں, اور آئندہ کے لیے اس سے بالکل توبہ کر لیں کہ یہ نہیں لگانا. کائے کو اپنی نمازیں مطلب تو خطرے میں ڈالنا بھی نہیں, برباد ہو رہی ہیں نمازیں. نہیں ایسا کرو, آپ کے دلائل نہیں آپ کے پاس جو مفتی صاحب کے مفتی صاحبان کے دلائل کو توڑ سکے. یہ خالی نفس کی شرارت ہے کہ ہماری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے, بھوکی مر جاؤ گی؟ یہ کل کی تو ایجاد ہے, پرسوں تو وہی مہندی لگاتی تھی, میں دیکھتا تھا یوں مٹھیاں یوں کرتی رہتی تھی اس صاحب نے وہ رنگ کرنے کے لیے, کوئی جرم نہیں لگتا تھا اسے. باپا ایس ایم ایس آ رہا ہے, یہ کون سی مہندی ہے, اس کی وضاحت کون, اس کے کون آتے ہیں, یہ کون والوں نے مطلب میں نے کہا کباڑا کر دیا, طرح طرح کے کیمیکل ٹھوک دیتے ہیں اس میں, اور یہ لاکھوں اسلامی بہنوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں. اور یہ بیچاریاں ٹوکے ناقص العقل ہیں, یہ اپنی وہ ناقص دلائل سے اپنی اس مہندی کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں. وہ طرح طرح کے مطلب یعنی کہ بے تکے ان مطلب اعتراضات. تو اس لیے جو سمجھدار اسلامی بہنیں خوف خدا والی اسلامی بہنیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی مفتیان کرام کا مقابلہ کرنے کی, ظاہر ان کو کیا ضرورت ہے کہ مفتی ہی تو اسلام بتائے گا, ہم تھوڑی اسلام کو صحیح معنوں میں بیان کر سکتے ہیں اسلامی مسائل کو. لہذا یہ بیچنے والے اگر بیچنے والے تو باز آنے سے رہے, تو پیسہ چاہیے, ہم لگانا چھوڑ دیں گے تو بیچنا چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے باز کون ایسے بھی آتے ہوں گے جس میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن اب اس کی شناخت میرے پاس نہیں ہے یہ کون سا کون تھا. پھر میں پھر یہ کہ پھر بولو اشتہار لگا دیا کہ فلا فلا کون لیا کرو, میں کیسے معلوم ہوا تو بھی کیسے بتاؤں گا. تو اس لیے عافیت اسی میں کہ جو مہندی آتی ہے جو عام نارمل مہندی آتی ہے تو وہ مہندی پانی میں بھگو لے تھوڑی دیر کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے چاہے ایک گھنٹے کے لیے چاہے رات بھر بھگو کے رکھے, اتنی دیر نہ بھگیں کہ وہ پھر ناراض ہو جائے سڑ جائے. یہ بھگو لے اور اس میں رنگ بڑھانے کے لیے کئی اس کے طریقے ہیں, مزید رنگ پکا کرنے کے لیے اس پہ لیمو نچوڑا جاتا ہے, چائے کی پتی ابال کر اس چائے کا پانی مہندی میں ڈالا جاتا ہے, یعنی وہ پانی کے بدلے وہی چائے میں بغیر دودھ کی چائے میں سمجھ لو کہ وہ مہندی بھگوئی جاتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا رنگ بڑھانے کے لیے, اور بھی طریقے ہوں گے. تو اب اس کی بھی بس اتنی حاجت نہیں ہے. یہ لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی مہندی میں پہلے سے ہی, اب یہ لوگ طرح طرح کے کیمیکل ڈال کے رکھتے ہیں. پانی میں بھگوئیں, 15-20 منٹ بھگوئیں پانی میں اگر عمدہ مہندی ہو. میں نے مہندیوں میں بہت ٹکریں ماری ہیں, داڑھی جو لال رکھنی تھی اب جا کر مطلب یعنی کہ وہ ایک مہندی پاس ہوئی ہے میرے کو. اب 15-20 منٹ بھگوتے ہیں, 15-20 منٹ لگانے لگی رہنے دیتے ہیں, مدینہ مدینہ بال لال ہو جاتے ہفتے تقریباً ایسا مطلب یعنی کہ مختلف ملکوں کی مہندیاں آزمائی میں نے, طرح طرح کی قیمتی مہندیاں, لیکن اب مجھے جو ایک مہندی راس آئی ہے فی الحال کچھ عرصے سے, یہ مجھے پسند ہے یار, یہ اپنا کام کر دیتی ہے اور مہنگی بھی نہیں ہے. اب یہ یار لوگ لگا لیتے ہیں وہ طرح طرح کے کیمیکل نکلے, اب پیسے زیادہ ہو گئے نا اپنے پاس. مہندی سستی ہے, سستی چیز اچھی لگتی نہیں ہے, مہنگی چیز نفسیاتی طور پر یوں لگتا ہے کہ یار یہ قیمتی ہے, قیمتی تو ہے لیکن یہ کہ وہ خدا بہتر جانے کے بہتر بھی. اب طرح طرح کے کیمیکل نکلے, 150 روپے کی شیشیاں آتی ہوں گی, 200 روپے کی وہ لیتے ہیں, اس پہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے لگاتے ہیں, تو پھر وہ بالکل یعنی کہ وہ لال کیا کرے گی, اب کالی ہو جاتی ہے تو کوئی بری ہو جاتی ہے, طرح طرح کے اس پہ پھر مسائل کھڑے ہوتے. یہ مہندی لال مہندی, کالی مہندی بھی آتی ہے, لال مہندی لگایا کرے داڑھی پہ سر کے بالوں پر, اگر لگانی ہے تو نہ لگائیں تو بھی حرج نہیں, مستحب ہے کہ لگائی جائے مہندی داڑھی میں مگر لال, یعنی عام طور پہ لال ہوتی ہے, اورنج کلر ہوتی ہے, پیلی آتی ہے, پیلی کم مطلب ملتی ہے, لیکن وہ بس پیلی بھی ڈارک ہوتی ہے, ڈارک پیلی ہے تو اورنج ٹائپ کی اور لال کے قریب. اسلامی بہنیں بھی پرانی طرز پر آ جائیں, پہلے اچھا وہ نقش و نگار نہیں بن سکتا, اس سے نقش و نگار بھی بن جائے گا, پہلے بھی تو بنتا ہی تھا نقش و نگار, اس کے پہلے وہ کچھ کاغذ آتے تھے مومی ٹائپ کے کاغذ ہوتے تھے, اس میں وہ باریک باریک وہ نقشے بنی ہوتے تو اس پہ یہ رکھتی تھی مہندی لگا کر, اس کے وہ چارنی کی طرح ہوتا تھا تو وہ نقش بن جاتے تھے, تو یہ پھر ایجاد ہو جائیں گے جب آپ اس مہندی پہ آ جائیں گی, تو وہ نہ بھی ہو تو مہندی لگانا, اب یہ نقش و نگار بنانا تو فرض و واجب نہیں ہے نا, عورت کو مہندی لگانی چاہیے, یہ پسندیدہ ہے شریعت میں کہ اس کے اور مرد کے ہاتھوں میں فرق ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ وہی پہلے بھی طرح طرح کے بیل بوٹے سائے میں نے ہاتھوں سے بھی بنا لیتی تھی, ہم نے تو یہ کون تو بہت میں نے بعد میں دیکھے, پہلے کون نہیں آتے تھے, مہندیاں لگتی تھی, اب یہ کون آ گیا, اب اس کو کون بولتے, پتہ نہیں اس کون کو کون لے آیا, اور پھر اس نے کون ایسا ہے کہ جس نے یہ کیمیکل ڈال کے ہماری نمازوں سے کھیلنا شروع کر دیا, خدا جانے آگے بڑھ کر یہ کیا کیا کرے گا, تو ابھی سے اس کا راستہ روکو اس کون کا, اور یہ ذہن مت بنا لینا کہ یہ کون جو ہے نا اس میں نہیں ہے اس کون میں, آپ لگا لوگی اور پھر وہی نکلا تو مسئلہ ہو جائے گا, پہچان نہیں, دکاندار بھی ہاں بولے گا اس نے کبھی زندگی میں لگائی تو ہوگی نہیں, ہاں بول دے گا بکنے کے لیے, یہ بھی امکان ہے, تو اس لیے وہ کون کا بائیکاٹ ہو جائے گا, اور یہ جو مہندی ہے نا اسی پر تو یہ خطرے سے آپ باہر ہو جائیں گی, یہ میرا مشورہ ہے, میرا تو کوئی زور نہیں صرف مشورہ ہے, کہ بہرحال یہ ضروری ہے کہ جرم دار مہندی نہ لگائی جائے, تے نہ لگے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالستار ہے, اور قبرستان میں رات کو جانا اچھا ہے یا دن کو؟ قبرستان میں رات کو جانا اچھا ہے یا دن کو, اپنی اپنی قلبی کیفیات پر ہوتا ہے, بعضوں کو رات کو زیادہ سکون ملے کہ سناٹا ہو تو یکسوئی کے ساتھ موت یاد آئے, کہ دن کو چہل پہل ہوتی ہے, اور بعض ایسے ہوں گے کہ رات کو وہ ڈر جائیں گے, ظاہر ہے کہ رات کو عام طور پہ قبرستان میں چونکہ بالکل سناٹا ہوتا ہے اور رات کا اندھیرا, کتوں کی بھونکنے کی آوازیں, پھر طرح طرح کے وہ جانور چونچی کرتے رہتے ہیں, تو ایک بہت ہی وحشیانہ ماحول ہوتا ہے, تو وہاں وہ خوف جو موت کا یا خوف خدا والا جو مطلب پسندیدہ خوف نہیں رہے گا, یہ نفسیاتی وحشت ہو جائے گی, پھر وہ جن بھوت کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اور ویرانوں میں یہ واقعی ہوتے بھی ہیں, اور کچھ ہو گیا تو جیسے کہ وہ ہم سنا کرتے تھے بچپن, ایک من گڑھت حکایت ہی ہوگی تو کہ وہ گاؤں کے قبرستان کا بولتے تھے کہ یہ جو درخت ہے نا اس پر جن رہتا ہے, تو وہ رات کو یہاں نہیں جانا چاہیے اس کے قریب. تو ایک کوئی مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا ون اینڈ ہاف تھا, اس نے بولا کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, ہے نہیں ڈرتا دوستوں نے بولا سچی نہیں ڈرتا, نہیں نہیں ڈرتا میں جاؤں گا, اچھا لے یہ کیل لے, یہ لے ہٹوڑی, تو درخت کے نیچے جا کر ہم نہیں آئیں گا کوئی بھی, ہم باہر رہیں گے, تو کیل ادھر درخت کے نیچے ٹھوک کے آ جا, ہم صبح دیکھیں گے کہ تم نے کیل گاڑی کہ نہیں گاڑی. وہ تو دور قبرستان میں چلا گیا کیل اور ہتوڑی ٹھوک کر, وہ ہتوڑی آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں, تو پھر سب اس کو تلاش میں پہنچے گی کیوں آیا نہیں یار ابھی تک, کیا جن نے پکڑ لیا اس کو؟ تو ہوا یہ کہ وہ جب اس نے کیل ٹھوکی نا تو وہ بے احتیاطی میں اس کے بیٹھ کر ٹھوکی تھی تو کرتے کا دامن جو تھا نا کیل کے ساتھ وہ ٹھک گیا. اب جب کیل ٹھوکنے کے بعد یہ اٹھا نا تو یہ ایک دم ایسا لگا کہ گرفت آ گئی یہ کیل کی, اٹھ نہیں سکا. ہاں اس کا دل پھٹ گیا کہ مجھے جن نے واقعی پکڑ لیا ہے, اس کا ہاتھ پھیل ہو گیا تھا, مرا پڑا تھا وہاں. تو یوں بھی ہوتا تھا, اس لیے رات کا اکیلے جوکھم نہیں لینا چاہیے, رسک نہیں لینا چاہیے. تو یوں اگر واقعی وحشت ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, خطرہ بھی ہوتا ہے جنات کا واقعی اس میں, تو یوں شریعت بھی اس کی ترغیب نہیں دے گی کہ رات کو جایا کر. ہاں شب براءت میں کثیر لوگ جاتے ہیں رات کو, تو وہاں واقعی یعنی کہ وحشت بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ ایسے مواقع پر رات کو گیا یا جنازہ لے کر سارا وہ لوگ مل کر گئے تو پھر وحشت نہیں ہوتی, یعنی گھبراہٹ نہیں ہوتی, تو پھر رات کو جانے مرض نہیں ہے. ایسے میں مل جل کر جو اس طرح جاتے ہیں, ورنہ تنہا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الوحید ہے, میرا سوال یہ ہے کہ سٹیم لینے کا اصل طریقہ کار کیا ہے اور روزانہ کیا لے سکتے ہیں؟ بھاپ لینے کا طریقہ یہ بابا. اچھا چلو بھائی مطلب بھی کھل گیا اپنا. تو وہ اپنے بھاپ لینے کا طریقہ جو ہے نا یہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کہ چھوٹا سا برتن یا کیتلی لے لی جائے اور اس کا منہ بھی بند کر دیا جائے, ڈھکن بھی لگا دیا جائے, گرما گرم کھولتا ہوا پانی لایا جائے, اس کیتلی میں کھولتا ہوا پانی ہو. اب اس میں تھوڑا سا بام ڈالنے, ٹنکچر بینزوئن بھی ڈالا جاتا ہے, تو بہرحال یہ کہ بام ڈال دیں تھوڑا سا اور اب اس اوپر چادر ڈال کر کیتلی کے اس جو کیتلی کا جو منہ ہوتا ہے ڈنڈی یوں, اس پر سے وہ گرما گرم بھاپ نکلے گی تو وہ سانس میں لیں. یہ ہے اسٹیم لینے کا ایک طریقہ. الیکٹرونکس بھی آتی ہیں اس میں, وہ تو پیسے کھینچنے والی لگتی ہے میرے کو, آسان نہیں ہے اس سے. تو یہی ہے پتیلی سے بھی کام چل جاتا ہے, پتیلی سے زیادہ بھاپ ملتی ہے, سینا بھی سب کی شکایت ہو جاتی ہے. تو پتیلی چھوٹی سی ہو واجبی سی, گرما گرم ہو, پانی ٹھنڈا نہیں ہونے, گرما گرم ہو اور ڈھکن ہو اس پر. اب اس کو چادر ڈال کے وہ اب پتیلی ہیں اور آپ ہیں بام کی بوتل ہے, چمچ آپ کے پاس ہو تھوڑی سی چمچ سے نکالے اور اس میں گرما گرم پانی میں ڈالے. اچھا اب تھوڑا سا ڈھکن کھولے, پورا نہ کھولے, نہیں تو جلدی جلدی اور پھر ایسی گرمی ہوگی کہ آپ کو چادر ہٹانی پڑے گی اور بھاگیں گے آپ. تو یہ تھوڑا تھوڑا کھولیں اس کو اور سانس لیں, اور یہ چمچ سے اس کو بام کو ہلاتے رہیں. اندر بام تو فوراً پگھل جائے گا لیکن اندر حل ہو کر وہ دھواں دیتا رہے گا, اس کا آپ کو بھاپ دیتا رہے گا. یہ ایک طریقہ زیادہ میں نے کامیاب پایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ زیادہ تر ناک جب بند ہو نا, ناک بند ہو, نزلہ ہو, یہ اس وقت لی جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. عام طور پہ اس وقت لینے کا ڈاکٹر مشورہ دیتے, ڈاکٹر مشورہ دیں نہ دیں, اگر آپ کا تجربہ کہ آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب محمد کرامت بیجۃ الاسرار شریف. بیجۃ الاسرار شریف سیر کے جمع اسرار اسرار ہے. اچھا بیجۃ الاسرار شریف صفحہ نمبر 113 پر ہے. حضرت عارف عبداللہ محمد بن ابی الفتح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں بچپن میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. ٹھیک اسی وقت مجھے بخار یا زکام کی وجہ سے بلغم نے زور کیا. میں نے احتراماً کھانسنا یا تھوکنا مناسب نہ سمجھا. کیا بات ہے, بچپن میں ہمیں بزرگوں کا ادب سکھا رہے ہیں کہ میں نے احترامن غوث پاک کی موجودگی میں کھانسنا یا تھوکنا مناسب نہ سمجھا. حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا, گھبراؤ نہیں, اس کے بعد نہ بلغم ہوگی نہ کھانسی. چنانچہ اس دن کے بعد سے آج تک مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں, حالانکہ یہ واقعہ یہ کرامت بیان کرتے وقت اس واقعے کو 83 سال 83 ایئرس گزر چکے ہیں. جو بیماریوں میں گھرے ہیں انہیں تم, جو بیماریوں میں گرے ہیں انہیں تم دلا دو خدا سے شفا سے آزم, دلا دو خدا سے شفا سے آزم. ارشاد غوث اعظم قطب ربانی غوث سامدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, صبر یہ ہے کہ آزمائش و مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرے. اللہ عز و جل کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی بپا آج کون بھوجے گا. آج کون بوجھے گا؟ آج وہ بوجھے گا جس نے کبھی زندگی میں مدنی قافلے میں سفر ہی نہ کیا ہو. ہے کوئی چلو ہاتھ اٹھاؤ کس کس نے سفر نہیں کیا اب تک؟ آج ان کی کسوٹی ہے یار. یہ تو بہت تھوڑے, اب یہ ہوں گے بھی تو یہ پہنچیں گے کیسے یار مدنی کسوٹی میں جو میرے ذہن میں شخصیت ہے؟ پہنچ جاؤ گے بھائی؟ جنہوں نے کبھی بھی مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا کھڑے ہو کر مجھے زیارت تو کرا دیں گے. ایسے بھی پڑے ہیں دعوت اسلامی والے کہ جو قافلے کا نام تک نہیں لیتے ہیں. ایسے لوگ ہو یار, اب کبھی قافلے میں سفر ہی نہیں کیا. انشاءاللہ خیر. اور باپا آپ نے کسوٹی بھی دے دی ان کو, نواز دیا آپ نے. اب میں نے ان کو چلو کسوٹی دے دی بڑا دل رکھ کر, اب یہ بھی بڑا دل رکھ کر گوشت پاک کا صدقہ میری جھولی میں. وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ 92 دن 30 دن کچھ ڈال لو تو بہت سارے ہیں یار. یہ تو ماشاء اللہ جب جب باپ مرے تب بیل کٹے, اس دن بھی آپ فرما رہے تھے. ایسے شروع ہو گئے آپ کے 3 دن. سبحان اللہ. تو آپ تو پھر وہ خارج ہو گئے اس سے, کبھی زندگی میں نہیں کیا, شروع ہو گیا آپ کا. چلو آپ کو باقی رکھتے ہیں احساسی طور پہ. چلو بھائی اور کوئی جس کا آج سے شروع ہو گیا ہو, یعنی یہاں 3 دن پورے رکے رہے 72 گھنٹے کربلا والوں کی نسبت سے, تو ایک تو قافلہ ہم قبول کر لیں گے آپ کا, ہے نا؟ تو چلو جو 3 دن کے لیے یہاں رک جائے نا ان کو بولنے کی اجازت, باقی بھلے اس میں حصہ سمجھو, اپنے من کو منا لے کہ ہمارا حصہ ہے. آج سے جو شروع کرے کیا خیال ہے, تاکہ اتنے ساروں میں تھوڑی کیٹیگری, کون کون نیت کرتا آج سے 3 دن فیضان مدینہ میں رکنے کی؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر نہیں جانا ہے پھر, گھر نہیں جانا, 3 دن تک یہیں پڑے رہنا ہے. یہاں یہاں آپ کو مطلب یعنی کہ بغیر محنت کے رزق ملے گا, سبحان اللہ. اس پاک کے ٹکڑے ملیں گے اور سنتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی. واہ واہ. آج شکار رسول کی صحبتیں ملیں گی, اب تو بہت سارے تیار ہو گئے ماشاء اللہ. بابا اس میں بھی 2 کسوٹیاں ہو جائیں گی؟ نہیں, ایک کسوٹی تھوڑی بعد میں نا, پہلے ایک تو ہو جائے نا انشاءاللہ. ہو جائے. ہاں بھائی کون کون ہو گئے؟ بہت سارے تیار ہو گئے یار رکنے کے لیے. بدنی تربیت گاہ والے نوٹ کر لیں ان کو, آج سے رک گئے ماشاء اللہ. ہو سکتا ہے کوئی یوں بھی بول دے کہ میں تو بھائی اب تو گوشت پاک کی 11ویں بھی فیضان مدینہ ہی میں مناؤں گا, فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا. ایسا بھی تو ہوں گے نا اس میں, ہے کوئی ایسا ہے کہ اب 11 دن تک یہیں پڑا رہوں گا؟ سبحان اللہ. 1 2 2 ہاتھ اٹھے 3 سبحان اللہ, 4 5 یعنی اب جانا ہی نہیں ہے باہر. کیا بات ہے مدینے کی, سبحان اللہ. میں 5 تو میں نے گن لیے, پیچھے بھی ہیں سبحان اللہ. تو کھڑے میں اگر یہ بھی کچھ تو میرے ڈھارس دے دیں کہ ہم آج سے نہیں رکتے, کل سے رک جائیں گے, پرسوں سے رک جائیں گے, ایسا کر دیں. آج جمعے سے شروع کریں گے 12 دن 3 دن کے 11ویں شریف تک انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مگر جو میں نے کہا ہے کہ بھائی جو اب تک قافلوں میں سفر جنہوں نے نہیں کیا زندگی میں, میں اپنے بول پر قائم رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ میرے ذہن میں شخصیت کون ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے شخصیت بہت آسان پہنچنا کر دیا ہے, پہلے تھوڑی دشواری تھی کہ ہمارے مولانا بھی شاید ٹکرے مارتے, لیکن اب آسان کر دیا ہے کہ یہ بےچارے قافلوں میں نہیں گئے نا, میں ان پر شفقت کروں گا تو قافلوں میں سفر کریں گے نا انشاءاللہ. باپا جو مدری چینل کے نام آسان پہنچنا ہی پہنچنا ہے انشاءاللہ. باپا آپ پہنچائیں گے تو اپنے پہنچ ہی جائیں گے. باپا مدنی چینل کے جو ناظرین آج تک مدنی قافلے میں سفر نہیں کر پائے وہ بھی ان کو بھی اجازت ہے. سبحان اللہ. ہاں بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیں. اچھا یہ جو رکنے کے لیے آج تیار ہوئے نا, ان کی دوسری کسوٹی میں ان کا, پھر صرف ان کا ہے نا, اور آج صرف ان کا کہ جنہوں نے اب تک قافلے میں سفر نہیں کیا, تو یہ میرے خیال سے صحیح ہو جائے گی. آپ تشریف لگے, اب صرف وہی بولنا کہ جنہوں نے اب تک سفر کیا ہی نہیں ہے مدنی قافلے میں, اور جو آج سے رک رہے ان کے لیے بھی کوئی, میں انشاءاللہ کوئی آسان شخصیت ذہن میں لاؤں گا تاکہ یہ پہنچ جائیں کہ دل جوئی ہو جائے. پہلا مشکل میں تو پھر یوں تو بہت نام ہے کہ وقت ہے, یعنی کہ بڑے بڑے نہیں پہنچ سکتے, آسان نام دینے چاہیے. باپا یہ تو سارے بیٹھ گئے تو قافلے کے لیے سب تیار ہو گئے. نہیں پرواہ نہیں, کچھ ہے ایسے نہیں, نیت نہیں کہ آپ نہیں اٹھائے تھے. تو چلیے اب پوچھو تو جانے 25 سیکنڈ ملیں گے آپ کو ایک سوال قائم کرنے کے لیے. 12 سوال قائم کرنے ہیں, 12 سوال کے بعد شخصیت کا نام دینا ہوتا ہے. تو چلیے کون بولے گا پہلے, مگر یہ کہ یہ پہلے ہمارے اماد بھائی جن کو کان میں بتا دیں ان کو کہ آپ کیا بولو گے. ابھی ساری دنیا میں تقریباً ہم دیکھے جا رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہو کہ ایسی بات بول دے کہ کوئی مشکل کھڑی ہو. میں کاؤنٹر کا عرض کروں گا پھر آپ کاؤنٹر ایم سی آر والے چلائیں گے. آپ بغیر کاؤنٹر کے بھی ہم کچھ چلائیں گے, کچھ سنیں گے, تھوڑا اس انداز سے چلیں گے. باپا نے تو سوچ لیا, اب آپ نے سوال کرنا ہے. سوال کیا کرنا چاہیے یہ بھی ان کو شاید مدنی مذاکروں میں شریک نہیں ہوئے ہوں گے تو پتا نہیں ہوگا. قافلے میں سفر کریں گے, تربیت ہوتی جائے گی انشاءاللہ. اسی لیے بہت آسان میں نے شخصیت رکھی ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ سوال کرنا آتا ہوگا تو پہنچ جائیں گے, امید ہے انشاءاللہ. سوال سارے کرنے کے لیے بھی شاید تیار نہ ہو رہے ہوں. ہاں نہیں بےچاروں کو اس کا مطلب مدنی مذاکروں میں نہیں آتے ہوں گے. نہیں جی, یہ آپ کی طرف آ رہا ہے مائک, کوئی سلائی میں سوال کرنے والے. میں تو ایسا لگ رہا ہے مائک لے کے جا رہا ہوں, سلائی میں بیٹھنا شروع ہو رہا ہے. پھر مجبوری ہے کہ قافلے والوں کو موقع دے دینا چاہیے, باہر سے کمک لینی پڑے گی. نہیں آج تو ایسا لگتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا موقع دینا پڑے گا. نہیں یہ بغیر قافلے والے شاید ہمت نہیں کر پا رہے, ان کو قافلے میں تربیت لازم. مائک بہت دور چلا گیا. مگر آپ کی باری تو بعد میں آئیے, دوسری کسوٹی میں انشاءاللہ. باپا یہ فرمانے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے آ چکا ہوں فیضان مدینہ میں, تو ان کے باری دوسری کسوٹی میں آئی. چلے بھائی آپ کی کسوٹی پھر کسوٹی میں آ گئی انشاءاللہ. اب کون ہے بھائی؟ یا تو ساری قافلے کی نیت کر لے, آپ سے سوالات ہی نہیں کرتے ہم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ باپا یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. مرحبا, چلو ایک تو سائل ملا. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی ہیں؟ لا, ایک سوال ہو چکا ہے. لا مانے نہیں, انہوں نے پوچھا کیا صحابی ہیں, میں نے کہا لا. لا مانے نہیں, نعم مانے جی ہاں. باپا یہ فیضان مدینہ میں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ جو آپ کے ابھی 3 دن کے باپا آپ نے اجازت جو دی ہے. ہاں یہ بھلے یہاں بھلے پڑے رہے ہیں. سبحان اللہ, اجازت مدنی تربیت گاہ والے انشاءاللہ فیض لیتے رہیں گے یہ لوگ. اور رات کو مدنی مذاکرہ بھی حاضری, ایک ملاقات کی بھی ان کو اجازت مل جائے گی انشاءاللہ. باپا یہ 12 دن کے لیے تیار ہے. اللہ اللہ, ان کی تو 4 ملاقاتیں کرنی پڑیں گی. سبحان اللہ, 4 ملاقاتیں باپا سے. واہ بھائی واہ. لیکن باپا ہماری کسوٹی سے تو چلے گئے. ان کو تو دونوں کسوٹیوں میں حصہ دینا چاہیے. سبحان اللہ, جو 12 دن والے 11 دن والے آئے ان کو دو دو کسوٹیوں میں حصہ دو یار. باپا یہاں پر قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی نے کہا کہ باپا نے شفقت فرمائی, 30 دن دے دو, تو انہوں نے 30 دن بھی ہم ہی بھر لی. ارے تو 6 ملاقاتیں ہو جائیں گی یار. سبحان اللہ, 6 بھی نہیں بلکہ 10 ملاقاتیں. باپا 10 ملاقاتیں. اللہ بس. باپا ایک اور سوال آ رہا ہے ماشاء اللہ. ان کا مزار بغداد شریف میں. نعم. سبحان اللہ, دوسرے سوال میں یو ٹرن لے لیا. دیکھیں بغداد شریف میں غوث پاک کا بھی مزار ہے, ان کے شہزادوں کا بھی مزار ہے, امام غزالی کا مزار ہے, جنید بغدادی کا مزار ہے, شیخ معروف کرخی کا مزار ہے, بہلول دانا کا مزار ہے, ہارون رشید کی زوجہ حضرت سیدتنا زبیدہ کا مزار ہے, بلکہ پورا قبرستان ہے, زبیدہ قبرستان, غزالی قبرستان. تو وہاں اتنے اولیاء کرام کا مزار ہے, تو آپ دیکھو آپ کہاں پہنچتے ہیں. یہ بھی کسوٹی ہے, یہ جملے بھی کسوٹی ہے. میں یو ٹرن ہو گیا نا بغداد میں, اب یہ بغداد میں پہنچ گئے. باپا یہ سوال بھی دوسرا یو ٹرن آنے والا ہے. نہیں یہ مطلب 12 سوال کے بعد آئے نا وہ یو ٹرن. نہیں یہ باپا سوال لے آئے ہیں. یہ بھی سوال لائیں جی. اچھا باپا کیا وہ حسنی حسینی ہے؟ جی کیا وہ حسنی حسینی ہے؟ نعم. سبحان اللہ, اور کوئی سوال کرنے والا؟ وہ اسلام آگے ہیں, مجھے رستہ تھوڑا تھوڑا سا دیتے رہیں گے تو میں آگے چلا جاؤں گا. شیخ عبد الرزاق، شیخ عبد الجبار، یہ سب حسنی حسینی سید تھے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے سامنے ہیں، تین سوالات ہو چکے ہیں. وہ صحابی نہیں ہیں، بغداد شریف سے ان کا تعلق ہے، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. ان کی ماں حسنی حسینی شہزادے تھے نہیں تھے میں، کیونکہ وہ ماں ماں جو ہے وہ پتہ نہیں حسنی تھی یا حسینی تھی یا دونوں تھی، یاد نہیں مجھے. یہ باپا جو نیچے والے وہ مدد کر سکتے ہیں، کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں. اور جس نے ایسی مدد کیا، آپ کو پتا نہیں امتحان میں نقالی جرم ہے باپا، جس نے ایسی مدد نہیں مارو باپا، جس نے ایسی مدد کی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو 92 دن کے لیے بھیج دو مدنی قافلے میں. پکڑ لو تربیت گاہ والوں، گرفتار کر لو باپا، میں وکیل بن جاتا تربیت. مدنی ہتکڑیاں اور بغدادی بیڑیاں اس کو پہنا دو. لیکن باپا اب انہوں نے سوال تو سکھا دیا ہے، اب وہی سوال لے کیا کریں؟ وہ تو دوسرا سوال کریں. جی باپا سوال، کیا وہ انبیاء ہیں بابا؟ لا، صحابی میں لا ہو چکا تھا، اب انبیاء میں بھی لا ہو چکا ہے. انبیاء انبیاء ہیں، انبیاء انبیاء میں شیر ہیں، یہ بھی نہیں، انبیاء نبی کی جمع ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ، سوالات کرنا بھی سیکھیں. جو قافلوں کے مسافر اور قافلوں کے غیر مسافر میں فرق آپ کے سامنے ہے. کیا وہ سلسلہ قادریہ میں سے ہیں؟ سلسلہ قادریہ میں سے ہیں، ان کا سوال یہ، یعنی سلسلہ قادریہ میں سے ہیں، یعنی یہ سوال ہے. قادری سلسلے کے مشاہد کے مریضوں میں سے ہوں گے، پتہ نہیں کیا سوال کا مطلب ہے. یعنی ان کے پیر قادری ہو تو قادری سلسلے میں سے ہوئے نا، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. وضاحت فرما، ان کی ولایت مشہور ہے کیا؟ یہ سوال الگ ہو گیا. ان کی ولایت مشہور ہے؟ نعم. سبحان اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم بابا، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سلام، میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ خلیفہ راشدین میں سے ہیں؟ لا، کوئی بھی خلیفہ راشد بغداد شریف میں مدفون نہیں. جی بابا یہ سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی وہ مرد تھے یا عورت؟ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. پاپا ولایت تو عورتوں کی بھی ہو سکتی ہے، اب مگر وہ مرد تھے یا عورت تو میں کیا بولوں. سوال تو یہ ہوتا نا، کیا وہ مرد تھے یا کیا وہ عورت تھے، سوال اپنے سسٹم یہ نا. تو مدنی مذاکروں کے جو پابند ہیں ان کو بھی سوالات کرنے آتے ہیں. باپا آج آپ نے ایسو کو موقع دیا ہے کہ جو ہمارا سسٹم بھی اپنے حساب سے چلائیں گے. ابھی تو وہ رات میں 350 مرکز الاولیاء کے پہنچنے والے، اتنا سبحان اللہ. اور کل تک 2000 ان کی تعداد ہونی ہے، یہ مجھے پیغام مل چکا ہے، آپ کے منچ پر آنے سے پہلے ہی مل چکا ہے مجھے. سوالات کتنے ہوئے؟ مگر وہ رات کے 1 بجے تک پہنچیں گے یہ، اور اپنا تو مدنی مذاکرہ ختم ہو چکا ہوگا. اچھا مرکز اولیاء سے آپ پہنچے؟ مجھے پیغام یہ ملا کہ وہ 350 رات کو 1 بجے آنے والے ہیں. اللہ اللہ. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. جی آیا نو. باپا سب کو بیٹھنے کی بھی اجازت دے دے باپا. جی آیا نو، جی آیا نو، ماشاء اللہ. پھر اس کا مطلب یہ کہ باہر بھی بیچارے ہوں گے، جگہ نہیں ملے گی اندر آنے کی. باپا مرکز الاولیاء والوں کی بھی ایک مدنی کسوٹی ہونی چاہیے. ابھی 3 ہو جائیں گے یار، اور دو رات اور آپ کی دعوت دے چکا ہوں، اور یہ جو جواب دے رہے ہیں مدنی مرکز اولیاء کے بھی ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے غالب یہی ہوں گے کہ جن کو یہ جواب نہیں آتے بیچاروں کو. مدنی قافلوں میں تو باب المدینہ والے زیادہ سفر کرتے ہیں نا، جب مرکز الاولیاء بھی کریں گے تو ان کو بھی آ جائیں گے جوابات. باپا یہ کھڑے کھڑے باقی مذاکرہ سنیں گے یا بیٹھ کر سنیں گے؟ بیٹھ کر انشاءاللہ. مرکز الاولیاء میں مدنی چینل چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو پھر جواب کیوں نہیں آتے آپ لوگوں کو یار، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور نہ کرنے کے سوالات ہو رہے. چلو بھائی اب کس کی باری ہے؟ باپا یہ سوال کی جگہ ان کا مطالبہ ہے، میں 30 دن مدنی قافلے کا سفر کر رہے ہیں، کر لیا ہے، اب ملاقات کرنی ہے انہوں نے. کبھی کیا پچھلے کوئی ماضی میں؟ یہ ربیع الاول کی 12ویں شریف کہہ رہے ہیں ختم ہوئے 30 دن مدنی قافلہ. 30 دن کا مدنی قافلہ پورا ہو چکا ہے. اب کیا آپ کے پاس؟ تو یہ اب تک یہاں پر ہے قافلہ ہونے کے باوجود؟ شناختی کارڈ وغیرہ؟ شناختی کارڈ تو چاہیے نا یار، یہ تو اس کا ان کو اسکرین پہ مت دکھاؤ، پولیس نہ پکڑ لے. قانونی جرم میں شناختی کارڈ نہ رکھنا. ہاں نہیں ہنستے کیا، واقعی قانون ہے ہمارا، 18 سال کی عمر پر شناختی کارڈ بنتا ہے، اور ہر شہری کے لیے یہ قانون ہے کہ شناختی کارڈ اس کے پاس ہو. تو یہ تو آپ قانونی جرم کر رہے ہیں، ایسوں کو نہ دکھایا کریں اسکرین پر. پھر یہ بولے فیضان مدینہ پر چھاپا پڑا پولیس کا، لے گئے فیضان مدینہ، ہم نہیں جاتے، ہوئے پکڑ لیتی ہے پولیس. انشاءاللہ پولیس یہاں نہیں آئی، آپ فکر مت کرو. اور اب یہ اب چلو آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا، آپ فوراً سے پیشتر شناختی کارڈ بنانے کی کاروائی شروع کر دیں بس. اب ٹھیک ہے نا، تو ہم انشاءاللہ وہ پولیس کو میں روک لینا، نہیں آنے دینا یہاں. ٹھیک ہے نا، یہ بنا لیں گے اپنی. ٹھیک ہے، میں نے ریکویسٹ کی ہے، لیکن قانون تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ گرفتار کر ہی لے. ہاں باہر نکلو، اب چہرہ تو دیکھ لیا ہے کہ یہ نکلا اور اس کو پکڑا. سائن کی طرف کی جگہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں نا سائن. باپا کسوٹی کا کیا کریں؟ اب اس کی اپنی کسوٹی ہو گئی ہے بےچارے کی، یہ پھر دکھا دیا اس کو. اللہ خیر، کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ نہیں بےچارے کو نہیں دکھا یار، نہیں دکھاؤ بھائی، کیوں 18 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی. نہیں واقعی میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ وہ 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں قانون ہے، اور ہمیں ہمارے لیے بہتر ہے یہ قانون، ہمارے فائدے کا ہے، اور ہم سب ہوئے جنہوں نے قافلوں میں اس قانون پر عمل کرنا چاہیے. مدینہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے تو بغیر شناختی کارڈ کے کیسے جاؤ گے؟ شناختی کارڈ ہوگا تو پاسپورٹ بنے گا، پاسپورٹ بنے گا تو ویزا لگے گا مدینہ کا، بغیر شناختی کارڈ کے پاسپورٹ بنتا ہی نہیں ہے. تو پاپا ہمیں بھی نیت کر لینی چاہیے اپنا شناختی کارڈ بنانے کی، بھی نہیں بناؤ، ملاقات ہو یا نہ وہ اپنی جگہ پر ہے. پاسپورٹ ہر پاکستانی کے پاس ہونا چاہیے، اسی طرح دیگر ممالک میں بھی شناختی کارڈ ہوتے ہیں، یہ قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے، تو اس کو بنانا چاہیے. جیسے ہم شناختی کارڈ بولتے ہیں، انگلش والا آئیڈینٹی کارڈ بولتے ہیں، تو ہمارے یہاں عرب ممالک میں بطاقہ بولتے ہیں اس کو. تو یہ جو بھی ہو ہمارے لیے بنانا چاہیے، کہ ورنہ یہ پکڑے گئے تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہوا کہ وہ پھر ذرا سزا ہو سکتی ہے، فائن ہو سکتا ہے، جیل میں بند کر سکتے ہیں، کوئی الزام آ گیا تو پھر پھنس گئے. تو سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے ملکوں کے وہ قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. بابا کسوٹی کا ایک اور سوال. مرحبا. بابا جی ان کا عرس اسی مہینے میں ہوتا ہے؟ نعم. تو یو ٹرن تو دوسرے سوال میں ہو چکا تھا. سبحان اللہ. اب تو میرا خیال بابا وہ جو قافلے میں نہیں سفر کر گئے وہ سارے مک گئے ہیں، رہ گئے، سفر نہیں کیا، رہ گئے، ابھی تک رہ گئے یار، اب تو نہیں رہنے چاہیے تھے. قافلے میں سفر اب تک نہیں کیا اور کسوٹی کا سوال کریں گے، مجھے رستہ دیجئے، تعاون فرمائیں، پیر بچائیں، اور نام وہ بتائے آخر میں کہ جس نے کبھی نہ قافلے میں سفر کیا نہ کبھی مدنی مذاکرہ سنا. اس کا آج پہلا ہو، نام اسی سے لینا اپنے کو. پاپا یہ بھی ایک سوال. سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ارے بابا جان کیا وہ یکم رمضان المبارک پیدا ہوئے؟ نعم ماشاء اللہ. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. کیا وہ اولیاء کے سردار ہیں؟ نعم. ہٹے بھائی بتائیے. پاپا یہ بھی سوال. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ. پیارے بابا جان اس کا نام آئین سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعم. میں کتنے ہوئے سوال آپ گنے کے نہیں؟ سوال تو باپا تقریباً ہو گئے ہیں. نہیں اب تو نہیں، 12 میں نے بولا کیا غور جب 11ویں 12ویں میں محمد بھائی ہم پر کھلا غوث اعظم، تو ہم 11ویں کا دعوان پکڑ کر 12ویں تک جائیں گے. تو 11 سوال انشاءاللہ آئندہ کسوٹی میں، آئندہ 12ویں کے اندر بوجھنا ہوگا اور 11 سوالات ہوں گے. 11ویں بھی ہو گئی 12ویں بھی ہو گئی. سبحان اللہ. ہاں 12ویں میں نام بتا رہا ہوگا انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 ہو گئے نا سوال. سوال 10 لکھا ہوا سکرین پہ. یہ خیر وہ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں. 10 سوال کا مطلب یہ ہوگا 10 ہو چکے ہوں گے، 11 ہو رہا ہے. 10 لکھا وہاں. 10 ہو گئے، 9 ہوئے ہیں. یہ تو 9 بوتے ہیں. 10 کی اکثریت بتا رہی 10 ہو گئے. 11 سوال جی، آپ کیا سوال کریں گے؟ پیارے باپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پیارے باپا جان یہ بتائیے ان کا پورے اولیاء کرام کی گردنوں پر قدم ہے؟ نعم. تھوڑا چھاٹ کے سوال نکالا ہے. سبحان اللہ. اب یہ 11 ہو گئے، 12ویں پہ نام بتانا ہے. باپا ابھی 12 سوال، چلو 12 سوال. باپا جان کی ولادت پیر کے دن ہوئی. یاد نہیں ہے اسے. یوم ولادت تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو پیر شریف ہے. میری شخصیت جو ذہن میں، ان کا یوم ولادت یاد نہیں ہے مجھے. کسی کو یاد ہو پیر شریف لکھا ہے رسالے میں؟ باپا ہے آپ کے، مجھے یاد. یہ اب وہی شخصیت میرے ذہن میں ہے، یہ کیسے میں ابھی اقبال سوال کر لوں؟ ہاں بھائی کون ہے شخصیت بوجھنے والا؟ باپا وہ آپ نے فرمایا تھا آج تک مدنی مذاکرے میں بھی شرکت نہیں ہو، پہلا مذاکرہ ہو اور آج تک قافلے میں سفر نہ کیا ہو. اب پتہ نہیں کیا نیت کرنے کے بعد آپ نے مذاکرہ آج تک نہیں سنا. یا اللہ خیر. پہلی بار ہی ہے. کون ہے وہ؟ نہیں مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی جس سے شریک ہو گیا وہ تو ہو گیا نا مدنی مذاکرے میں شریک. جس نے آج پہلی مرتبہ مذاکرہ دیکھا ہو اور آج تک قافلے میں سفر نہیں کیا ہو، مدنی چینل کا ناظر ہو یا حاضر ہو. میں مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا ہی نہ ہو. جی بالکل، زندگی میں پہلی بار مدنی مذاکرے سے اس کو شرف حاصل ہوا ہو. کبھی چینل پہ بھی نہیں دیکھا. پھر تو 25 ماہ کی سزا دینی پڑے گی اس کو. 25 ماہ کی سزا دینی ہے. مدنی چینل تک پر نہیں دیکھا انہوں نے مدنی مذاکرہ. پاپا یہ 3 دن مدنی قافلے کے سفر کے لیے اپنے آپ کریں گے یہ جمعہ سے، اور یہ اب آپ کو جواب دینا چاہیں گے. 25 ماہ کی سزا. یا اللہ یہ تو انہوں نے اقبال جرم تو کر ہی لیا کہ میں نے کبھی ٹی وی پر بھی نہیں دیکھا مدنی مذاکرہ. پاپا جو اقبال جرم کرتا ہے اس کی تو سزا. قافلے میں سفر کیا ہے یہ کیسا آدمی ہے؟ 25 ماہ کے لیے مدنی تربیت جا کے کھونٹے سے باندھ کر اس کو کھلاؤ پلاؤ اور مبلغ بنا کر پھر متا آزاد کرو اس کو. میں تین دن سے شروع کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ 12 دن، پھر 30 دن، پھر انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ. یوں ہے دیوانہ باشعور ہے، دیوانہ بیپاری ہے. نیکی تو اب بھی آج فوراً، ورنہ یہ بتا دے کہ مرنے کا کبھی ارادہ ہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے. پاپا یہ نام بتا رہے ہیں، چلیے یہ بتا دیں گے اسے، ہوشیار ہے. شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، قدس سر و نورانی. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا یا غوث اعظم مرحبا. باپا جن جنہوں نے شرکت کی اور قافلے میں سفر نہیں ہے، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ باپا ان کو 12 ماہ کا انعام تو دینا ہی چاہیے، اپنی سزا تو انعام والی ہوتی ہے نا، مدنی سزا ہے. ہاں بھائی، جس نے آج تک مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا اور اب تک نیت نہیں ہوئی تھی، جنہوں نے بیچ میں بھی پہلے نیت کر لی تھی، جو رہ گئے، ان میں ہے کوئی مدنی قافلے والا؟ تین دن کے لیے تو کافی ہے، کئی نے ہاتھ اٹھا دے کہ یار رکیں گے تین دن. یہ وہ ہوں گے، یہ مرکز اور بڑا شہر ہے، بہت چالاک ہوتے ہیں، تو یہ تین دن کے لیے آئی ہے تو ہاتھ تو اٹھا ہی دینا انہوں نے کہ ہم تین دن تک فیضان مدینہ میں رہیں گے. یہ فیضان مدینہ میں تین دن گزارنے کے بعد مزید تین دن پھر ویلڈ ہوگا نا، وہ تو آ ہی چکے ہم جی. یہاں پر مرکز الاولیاء سے آئے ہوئے اسلامی بھائی، وہ عاشقان رسول جنہوں نے قافلوں میں سفر نہیں کیا، یہاں تین دن گزارنے کے بعد مزید تین دن، کوئی ہے ہاتھ کھڑا کرنے والا جس کے دل کی کیفیت بھی ہو کہ واقعی کرے گا یہ کام؟ ٹکٹیں آپ کی بک ہوئی ہوئی ہوں اور آپ نے جانا اور آپ نیت کر رہے ہو، تو یہ کیسا ہوگا؟ یہ آپ خود غور کر لیں. یہ کہ اگر نیت دل میں یہ ہے کہ میں نے چلا جانا ہے، خالی بس یوں خوش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کسی کو، تو یہ گناہ ہوگا ہاتھ اٹھانا، کہ یہ دھوکا ہے، جھوٹ ہے. تو اگر واقعی ذہن ہے کہ میں نے رکنا ہے تو ہی ہاتھ اٹھائیے گا، نہیں تو نہیں اٹھائیے گا. پاپا ایک اسلام میں آگے ایک اٹھا رہے ہیں، ماشاء اللہ. یہ تو گیارہویں شریف کر کے جائیں گے نا، گیارہویں شریف ہمارے ساتھ ہی کریں گے نا. یہاں ہو سکتا ہے پاپا گیارہویں کے بعد کے تین دن کے مدنی قافلے کا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے. جتنا یہ تو 12 ماہ کے لیے آ گئے بھائی، واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. 11 جمع 1، اور کوئی؟ تو اب یہ تین دن والے سب فارغ ہو گئے سمجھے، یہ ہے مرکز الاولیاء کے سر. مرکز الاولیاء والے فارغ ہو گئے؟ اب میں خوش ہو گیا تھا کہ اتنے سارے رک رہے ہیں تین دن کے لیے، تو پھر جب ڈکلیئر کیا کہ مدنی مرکز. پاپا اگر کسی کی ٹکٹ واپسی کی ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس جا کر اپنے شہر میں گھر نہ جائے، تربیت گاہ میں جا کر وہاں سے تین دن قافلے میں سفر کر لے؟ چلو یہ بھی گنجائش ہے اس کی بھی. چلو بھائی آپ کے لیے راستہ نکل گیا بھائی، گھر نہ جائے، گھر گیا تو گھر کا ہو جائے گا خطرہ. گیارہویں شریف کے بعد تین دن مدنی قافلے میں، جبکہ کسی کا حق نہ ڈوبتا ہو، حق تلفی نہ ہوتی ہو امی کی، ابو کی، بال بچوں کی. بابا میرا خیال سوال چلانا چاہیے، ہاتھ ابھی اتنے نہیں اٹھے، آگے چلتے ہیں پھر. ابھی تو یہ آئے ہیں تھکے ہارے، انشاءاللہ بعد میں ہو سکتا ہے. بابا پھر ان کی سہاری بھی ہوگی، کیا ہوگا کچھ ہوگا؟ کوئی ترکیب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے حاجی امین شاید کہیں گئے ہوئے بیان کرنے کے لیے، تو یہ آپ معلومات کر لیں. مگر یہ سہری یہاں نہیں ہے ترکیب، میں سہری کریں گے آج تھکے ہارے ہیں، تو آپ ناشتے میں سہری کرا دیں ان کو صبح. روزہ تو شاید مشکل رکھیں گے. کس کس کو روزہ رکھنا کل؟ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش میں، پھر رکھتے رکھاتے کم ہیں. ہاں پھر یہ سحری میں ہوتے ہیں، بعد میں ناشتے میں بھی پکڑے جاتے ہیں بس. باپا سر پہلے سے پتا نہیں تھا مجھے کہ آپ اتنی جلدی آ جائیں گے، مجھے میں نے کیا نا کہ وہ رات کے 1 بجے کا پیغام ملا تھا ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا، 1 بجے پہنچیں گے، 350 اسلامی بھائی. لیکن یہ کہ اب وہ میں شاید سمجھ نہیں سکا ہوں گا، ہو سکتا ہے اسلامی بھائی نے مجھے اردو میں لکھ کر بتایا تھا، میں نے وہ عرض کیا، یا وہ نہیں سمجھ سکے ہوں گے، یا یہ انہوں نے کہا ہوگا کہ 3:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، این ممکن نہیں، یوں بھی نہیں تھا، 1:30 بجے پہنچیں گے، ہاں یہ آپ نے لکھ کے بتایا تھا، ہو سکتا ہے کچھ ان کی غلط فہمی ہے ہماری غلط فہمی. اب تو وہ کھانا اب کون پکا کر دے گا یار اس ٹائم پہ، اجازت ہے آپ کو پانی پینے کی؟ سبحان اللہ، میرا تصور باندھ دینا بھائی، تصور باندھنے کی اجازت مل گئی ہے. بابا آپ نے 92 دن کی سزا کا فرمایا تھا جس نے چیٹنگ کروائی تھی، تو بعضوں نے چیٹنگ کی، بعض کی نیتیں تو نہیں آئی، ایک نے جس نے مطلب کی چیٹنگ کرا دی مدنی کسوٹی کے اندر، انہوں نے نیت کر لی ہے میں 92 دن سفر کروں. ماشاءاللہ ہم نے پردہ رکھا ہوا ہے سامنے نہیں لانے کی ترکیب بنائی اور ان کی نیت آپ کو عرض کر دی ہے. سبحان اللہ، آپ بھی ایک جھلک دکھائی ان کی آپ نے. نہیں نہیں نہیں باپا ان کی جھلک وہ نہیں، وہی ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو میری آج بےچارے تھکے آ رہے ہیں، کو سلانا بھی ہے نا، مدنی کسوٹی بھی ابھی ایک باقی مدنی کسوٹی. مطلب فارم ہاؤس میں یہ بھی ٹرین چلا، مطلب فارم ہاؤس میں یہ بھی ٹرین چلا ہے کہ آپ 2 جانور دے جائیں اور آئندہ سال آ کر آپ 1 جانور لے جائیں اپنا، کچھ خرچہ دینے کی ضرورت نہیں. کیا آیا یہ پیارے بابا جان صحیح ہے؟ آپ اس کے اوپر کچھ اس کے اوپر جواب اگر دے سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فارموں والے اس طرح کرتے ہیں کہ 2 جانور دے جائیں اور آئندہ سال ہم ایک آپ کو جانور دے دیں گے. اب اس میں نہ یہ طے ہوتا ہے کہ مر گیا تو کیا ہوگا، دونوں ہی مر گئے تو کیا ہوگا، اور یہ ویسے بھی چونکہ یہ مجہول صورت ہے، یعنی کہ صورت یہ اس طرح کی مطلب یعنی کہ لین دین کی صورت یہ جو مجہول ہوتی ہے نا، واضح نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، تو یہ ناجائز ہوتی ہے. تو اس طرح کی شرط کرنا کہ 2 دے جاؤ اور آئندہ سال یعنی ہم کھلاتے پلاتے رہیں گے اور 1 آپ کے حوالے کر دیں گے، کون سا کریں گے حوالے یہ بھی طے نہیں ہے. تو اس طرح کئی گناہ کی صورتیں اس میں موجود ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا کاروبار نہ کیا جائے. البتہ یہ طے ہو نا کہ 2 جانور ہیں اور یہ میں واپس لے لوں گا سال بھر کے بعد، یہ آپ کے لیے، تو یہ 1 جانور جو دیا نا یہ اجرت میں چلا گیا، اور 1 جانور اس لیے آپ کو دیا ہے پالنے کے لیے کہ سال بھر اس کو کھلا پلا کر مجھے آپ واپس دے دینا، یہ ایک جواز کی صورت ہے. لیکن اس میں بھی مر جائے گا تو کیا ہوگا اور یہ سب طے کرنا ہوگا، ساری صورتیں. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان کو دار الافتاء اہل سنت یا کسی بھی سنی مفتی کے پاس جا کر سمجھ لیا جائے کہ اس کی کئی مطلب یعنی کہ وہ شقیں ہوتی ہیں، سائیڈ مسائل ہوتے ہیں اس کے، ان کو سمجھنے کے بعد ہی اس طرح کے کاروبار کیے جائیں. ورنہ یہ کہ آپ اپنے طور پر سمجھیں گے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکا نہیں کرتا، حالانکہ یہ صورت بھی ناجائز ہے، گناہ کی صورت ہے، اس میں آدمی پڑ جاتا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی کاروبار کرے اس کاروبار کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد توقیر عطاری جامعۃ المدینہ میاں والی. پیارے بابا جان کی برگاہ میں عرض ہے کہ ہفتے میں ایک دن مکتوب روانہ کرنے والا جو مدنی انعام ہے اس پر کیسے عمل کی تاکید کی جائے؟ اور اس کو کس انداز میں مکتوب کو لکھا جائے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. مکتوب کیسے تیار کیا جائے؟ اصل مکتوب کہتے ہیں لکھے ہوئے کو, لکھا ہوا کیسے لکھا جائے, خط کیسے لکھا جائے, یہ بھی ذرا اس پہ بھی مجھے تامل ہے کہ خط بھی لکھے ہوئے کو کہتے ہیں, جیسے نہیں برائے مہربانی کر کے, تو برائے مہربانی کر کے, برائے مہربانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ مہربانی کر کے, جیسے بولتے ہیں آب زمزم کا پانی, تو یہ بھی جملہ نہیں ٹھیک کہ آب زمزم مانے زمزم کا پانی, تو مکتوب لکھا نہیں جاتا, یہی سمجھ میں آتا ہے مکتوب تیار کیا جاتا ہے. جیسے لوگ بولتے ہیں میں سوال آپ کو پوچھا, تو سوال کے معنی ہی پوچھنا ہے, تو سوال پوچھا نہیں جاتا سوال کیا جاتا ہے. تو خیر اگر کسی نے بولا تو اس میں کوئی شرعی جرم نہیں ہے, ویسے ہی لغت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. تو مکتوب تیار کرنے کے تعلق سے مدنی پھول جو ہے وہ بہت پہلے چھپے تھے, جو شاید مدنی انعامات والوں نے سنبھال کے رکھے ہوں, جو پکے ہوں گے ان کے پاس ہوں گے یہ, کیونکہ ان کو وہ پڑھنے ہوتے ہیں, مہینے میں ایک بار غالباً پڑھنے ہوتے ہیں, سال میں ایک بار پڑھنے ہوتے ہیں, سال میں مدنی جو بھی اپنے جو رسائل وغیرہ سال میں ایک بار پڑھنے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں طریقہ لکھا ہے. مکتوب کی سنت یہی ثابت ہے, جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مکتوبات روانہ فرمائے اس میں طریقہ یہ دیکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھا ہوتا. تو یہ پھر اپنا نام, پھر جس کے نام پر مکتوب بھیجا اس کا نام لکھتے ہیں, پھر یہ کہ سلام لکھے. اب یہ کہ غیر مسلموں کو جو بھیجا جاتا تھا اس میں سلام اس طرح لکھا جاتا تھا, سلام علی من تبع الہدا, درست؟ ہاں سلام اس میں جو غیر مسلموں کو بھیجا جاتا تھا اس میں سلام یوں لکھا جاتا تھا, سلام علی من تبع الہدا, یعنی سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی, کیونکہ غیر مسلم کو سلام کرنا ناجائز ہے نا, تو وہ اس طرح ان کو سلام کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم پر سلام, نہیں تو نہیں. تو یہ لکھا جاتا تھا اور اس کو نیکی کی دعوت, ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی, خاص کر یہ ملک کے بادشاہوں کو روانہ کیے گئے تھے, آج بھی ان کی نقول ملتی ہیں, عکس ملتے ہیں ان کے, اور عقیدت میں محبت میں حصول برکت کے لیے الحمدللہ عاشقان رسول اس کی فریم وغیرہ کروا کر بھی لگا کر رکھتے ہیں گھروں میں دکانوں میں. تو بہرحال یہ کہ یہ طریقہ اس کا لکھنے کا کہ بسم اللہ لکھے اپنا نام پھر جس کو بھیجنا ہے, مثلا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ انہو کی جانب سے حاجی فلاں فلاں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس طرح بھی یہ کہ اپنا مضمون لکھے جو بھی کہنا چاہتا ہے, نپے تلے الفاظ میں ہو, کوشش کی جائے اچھے الفاظ میں ہو, اور کبھی بھی اپنی کمزور بات لکھ کر کسی کو نہ دی جائے کہ وہ پھر فائل کر لے گا, آپ کو آگے جا کر ہو سکتا ہے تکلیف ہو, راز نہ فاش کیا جائے. تحریراً غیبت بھی کی جا سکتی ہے, تو کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کی کمزور بات نہ لکھے, کسی کا عیب نہ کھولے, اپنا عیب نہ کھولے. بہت ساری کمزور باتیں لوگ جو ہیں وہ اپنی لکھ کر دوسروں کو دے دیتے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے, وہ بلیک میل بھی کر سکتا ہے, بدنام کر سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ بھی احتیاط برتی جائے, اس کو نیکی کی دعوت دیں, اپنے فیضان سنت ہے, نیکی کی دعوت ہے, غیبت کی تباہ کاریاں ہیں, اس میں سے روایات وغیرہ, حکایات وغیرہ, اقوال نکال لیں اور اس کو لکھیں, دیکھ کر لکھیں, یاد پر حدیث سے نہ لکھیں کہ اس میں بہت زیادہ خطرہ خطا ہوگا. بولنے میں بھی یہی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بولیں تو دیکھ کر, جو لکھا نا علماء نے ترجمہ کر کے وہ بولیں, زبانی میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتے نہیں, میں بھی اکثر مطلب یعنی کہ وہ دیکھ کر بتاتا ہوں یا پوچھ کر عرض کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں بچنے کی. تو ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ درست بات ہم پہنچائیں دوسروں تک, اور مسائل بتانے کی تو سمجھو گے اجازت ہی نہیں ہے. مسائل کو پوچھے تو علماء سے پوچھو. ہاں آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں باہر شریعت سے پڑھ کر مسئلہ بتا سکتے ہیں تو الگ بات ہے, یا ایسا مسئلہ آسان ہو کہ جو روز مرہ کے معمولات میں شامل ہو اور وہ آپ کو حفظ ہے پورا لفظ ٹو لفظ آپ درست بتا سکتے ہیں تو بتا دیا تو حرج نہیں ہے. ورنہ عام طور پہ اس میں بھلے متعلم بھی ہو تو وہ بھی خطا کر جاتا ہے اکثر کہ وہ حافظے کمزور ہیں بھول جاتا ہے. تو احتیاط احتیاط احتیاط. پھر آخر میں والسلام لکھے یا والسلام مع الاحترام والسلام مع الاکرام, اور پھر اپنا نام لکھ دیں سائن جس کو بولتے ہیں, دستخط کر دیں, نیکی کی دعوت دیں, اس میں مدنی انعامات کی دعوت دیں, مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دیں. اس کے بہت سارے جملے اپنی کتابوں میں مل سکتے ہیں. تو ایک کاد اگر درست مکتوب آپ نے تیار کر لیا نا, پھر اسی میں سے وہ ترکیب بنتی رہے گی دیکھ دیکھ کے, اور اللہ کرے کہ ایسے مکتوب وہ چھاپنے کے لیے لائن میں تو لگے ہوئے, وہ کبھی نہ کبھی چھپ جائیں گے مکتوب بھی میرے انشاءاللہ. اس میں آپ کو مزید تیار حلوہ مل جائے گا. اٹھا اٹھا کے جملے لے لینا اور لکھتے رہنا, جب چھپے تب باپ میرے تب بل کٹے. بہت سارے مکتوب الحمدللہ میری زندگی سے وابستہ ہیں جو میں نے لکھے تیار کیے یا ارسال کیے بھیجے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اور جس کے لیے ممکن ہو نا وہ دوسروں کو جو پڑھا لکھا ہو نا اس کو دکھا دے, یعنی کہ یا کوئی اپنا عالم ہو اس کو اپنا مکتوب دکھا دے پڑھا دے, تو اس سے کہ غلطی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی بھی درستی ہو سکے گی روانہ ہونے سے پہلے. آپ کسی کو یوں دکھایا کہ مطلب یعنی کہ یہ ذرا کاپی رکھیے میں نے دیکھی وہی مکتوب میں نے بھیجا ہے درست ہے یا نہیں ہے, تو اب تو تیر کمان سے چھوڑ دیا, پوچھنا گیا تھا اب تو گئے کام سے, تو پہلے سے پوچھ لیا جائے. وہ مرکز الاولیاء سے پیغام آیا کہ 350 راستے میں رات 1 بجے تک آ جائیں گے, اس کے علاوہ 50 الگ سے دوپہر کو پہنچے ہیں, اور اس وقت ہمارے رکن شورا حاجی یافور ٹرین میں, پوری بات تو سنو, ٹرین میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹوٹل 2000 انشاءاللہ امیدیں پہنچیں گے. تو میں اپنے ٹرین کے ناظرین کو بھی جی آیا نو کہتا ہوں. سبحان اللہ. اے ساڈے پنجابی بندے نے جی آیا نو. بپا منی کی لاش صفحہ 3 پر حضور غوث پاک کی ولادت یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت ہوئی. سبحان اللہ. اور آپ کا مدنی چینل اس وقت 11 بجا رہا ہے. سبحان اللہ. مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. اب کس کی بپا؟ اب شخصیت تھوڑی ایسی ہے کہ پہنچنا دشوار ہے. آپ بولو تو پھر کوئی آسان شخصیت بنا لوں, مشکل رکھوں؟ آسان میں تو فوراً پہنچ جاتے ہیں نا, مشکل رکھو. چلو وہی باقی رکھتا ہوں. بابا بھوجنے والے پھر کون سے ہوں گے جو مشکل بھوج سکیں؟ پھر تو مدنی انعامات والے بھی لینے پڑیں گے, مدنی قافلے والے بھی لینے پڑیں گے, بارہ ماہ والے بھی لینے پڑیں گے. منچ والے شاید, مگر منچ والوں کو بھی ضروری نہیں ہے تجربہ ہو. اب جیسے آپ فرمائیں, میں نے تو نہیں, وہ 3 دن کے قافلے والوں باپا تھوڑی رعایت کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی آسان ڈھونڈو یا بےچارے پہنچ نہیں سکے. مہربانی باپا. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چلو بھائی پوچھو تو جانے, اب آسان ترین مرکز الاولیاء والوں کو تو آپ نے جی آیا نو کہہ دیا ہے باپا, اور کچھ آ ہی چکے ہیں. اب ان پچاس میں جو جو بارہ بارہ ماہ والے ہوں گے ان کو ہم لے لیتے ہیں اس کسوٹی کے اندر. ان کے نہیں, جیسے کہ جو تین دن کے لیے رک گئے, آ چکے ہیں, رکے ہوئے کہ تین دن کا قافلہ شروع ہے, ان کی کسوٹی. اب ان میں میرا خیال ہے اب دوسروں کو شامل نہ کیا جائے. ابھی تو کل ہے, پرسوں ہے, صحیح, یعنی کہ گیارہ دن تک انشاءاللہ کسوٹیاں کسوٹیاں. کیا شان ہے بھائی, جو پہلی کسوٹی کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم تین دن کے لیے ہیں, تو ان سے یہی بات ہوئی تھی کہ اگلی کسوٹی کے لیے آپ ہوں گے تو وہ کھڑے ہو جائیں. جو تین دن آج سے جن کا شروع ہو چکا ہے مدنی قافلہ, جی جی, صرف وہی حصہ لیں گے تین. سبحان اللہ, ہو گئے باپا, سات کافی ہے یار, یہ وہ پھر کھڑے ہو گئے. یہ مرکز الاولیاء والے یار, باپا مرکز الاولیاء والے تین دن جمع تین دن دے دیں تو ان کو بھی اجازت دے دی جائے. ان کو باقی یہ نہیں, جو مطلب جیسا ابھی اس طرح کوئٹہ کے, تو یہ تین دن کے لیے اسے یہاں آ چکے, پرسوں بھی تھے یہ, تو اب یہ کہ ایسے اس طرح مرکز الاولیاء والوں کی پھر الگ سے باری آتی رہی نا. فی الحال مرکز الاولیاء والے وہ کہ جو تین دن یہ تربیتی اجتماع ختم ہونے کے بعد پھر وہ چوتھے دن سے ان کا تیسرا دن شروع ہوگا. تین دن شروع ہو جائیں گے, پہلا دن تین جمع تین دن. ہاں بھائی مرکز الاولیاء تین جمع تین دن, کل دو ہزار والے آ رہے, دو ہزار جب آئیں گے تو ہو سکتا ہے تین جمع بارہ ماہ ہو جائے گا, ابھی چانس اچھا ہے, ہو سکتا ہے. تین دن جن کے آج سے شروع ہوئے مرکز الاولیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, یہ مرکز الاولیاء کو بھی کمک ملی ہوگی ادھر ادھر سے, قریب قریب دوستوں کو بلا لیا ہوگا, کوئی گجران والا کا آ گیا ہوگا, گجرات کا آ گیا ہوگا, تو وہ بھی نہیں ہے باپا. جو آج پہنچے تین دن کے لیے وہ نہیں, صرف یہ کہ وہ پنجاب کے جیسے کہ وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گیا بابا. مرکز الاولیاء قصور شیخو پورا ان کی ترکیب تھی, جی جی, تو یہ ہو سکتا صرف مرکز الاولیاء کے ہوں, نہیں تو کھڑے ہو جاتے کہ ہم تو قصور وار ہیں. ہاں بھائی قافلے والوں, کسوٹی سوچ لی گئی ہے, بوجھنے والے ابھی نہیں ہیں. نہیں یہ ہے جو جو غیر مرکز الاولیاء, نہیں آج جو نہیں ہے ان میں ایک تو ہے, ایک ہی ہے, پھر آپ ہی بس ٹھیک ہے, اپنے دونوں لگے رہتے ہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں, کیا کرے. نہیں باپا کچھ پھر لے لیا جائے, اور ایک کے ساتھ ہم نے ہمارے ایک مدری آپ مطلب ترکیب یہ بھی ہوگی نا کہ ایک سوال ایک ہی کرے, تو دس تو اور ہونے چاہیے باپا. یہ بےچارے شاید اتنا کر بھی نہیں پائے, ہو سکتا ہے. جی جی, دس ان کے معاون بنا دیں باپا, آپ کو ایسی صورت بنا دیں. چلو گیارہ ماہ بارہ ماہ سے ایک ماہ کم کر دیتے ہیں, کیا گیارہ ماہ, گیارہ جمع ایک اور ہو جاتا مدینہ مدینہ, ورنہ بغداد بغداد. تو اس باپا بارہ ماہ والے جو گیارہ ماہ والے میں ان میں مرکز الاولیاء والے بھی شامل ہوں گے. بالکل, سبحان اللہ. چلو بھائی مرکز الاولیاء بھی آ گیا ہے گیارہ ماہ. یہ بالکل بےچارے تین دن کے لیے خدا جانے کس طرح آئے ہوں گے یار, قربانیاں نہیں دو گے تو کیسے ہوگا. ابھی باب المدینہ والوں کو بلاؤ یا بارہ ماہ والوں کو, ابھی کھڑے ہو جائیں گے, مسئلہ ہو جائے گا باپا. یہ نہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں وہ مرکز الاولیاء والے باپا, میرے مہمانوں کو شرمندہ نہیں کرے. نہیں نہیں باپا, ابھی کل آ رہے ہیں, دیکھیں باپا دو ہزار آ رہے ہیں باپا, ان شاء اللہ جو ادب دیا گیا اس کے مطابق تب دیکھیں باپا کیا ہوتا ہے. تو یہ تو اب کیسے ہوگی کسوٹیات باپا, ہماری کسوٹیات کسوٹی میں آ گئی ہے, کیسے ہوگی یہ مرکز الاولیاء والے تعاون. حاجی یافور امداد کن, امداد کن, یا یافور امداد کن. مرکز الاولیاء والے بالکل یار, یہ جلدی جلدی میں جوش میں آ گئے. باقی بابا برائے کال نہ آ جائے حاجی یافور کی, تین دن دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیسے لوگ ہیں یہ. یا اللہ, حالانکہ میں دنیا کا ایک ہی شہر ہے جہاں بارہ ماہ میں نے دیے, وہ مرکز الاولیاء. پھر بھی نہیں دے رہے یار, چھوڑو یار باپا. باپا تین جمع تین کی بھی اجازت دے دی آپ نے, تین تین دن کسی شہر کو دے دیں, نہ جانے کتنے بارہ ماہ والے وہاں سے مل جائیں گے. ہاں بھائی مرکز الاولیاء کے علاوہ کسی کو چاہیے تین دن باپا؟ باپا تین دن کسی ملک کو دے دیں, نہ جانے کتنے بارہ ماہ والے مل جائیں گے. مرکز الاولیاء میں باپا نے بارہ ماہ دیے ہیں. حاجی یافور کی براہ راست کال آ جائے گی, اس طرح بات کر رہے ہیں. نہیں, ان کو کل تک کا موقع دینا چاہیے, دو ہزار پورے ہو جائیں باپا, پھر کچھ لین دین کریں گے. آج کچھ رعایتی پیکج آ جائے گا باپا. تین دن کے بعد مدرس کورس کر کر جائیں گے اسلام بھائی. چلو ان کو مرکز الاولیاء سے ماشاء اللہ یا کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ. اور بولو یار دروازہ کھل رہا ہے یار. چلو یار کچھ تو ملا یار مرکز. باپا ٹکٹیں ہوں گی واپسی کی ایسا لگتا ہے. ہاں تو یہ نا کہ وہ وہیں سے بلا لو بلا لو بلا لو اغوان لاڑے لگاتے ہوں گے. اور بلانے سے پہلے باغلے کا دروازہ دیکھ لیا تھا کہ باغلہ بھی ہے. بلا لو تو پھر کشتیاں جلا دے آدمی یار. ہاں بھائی جلا دو یار. کوئی بھی نہیں جلا رہا یار ایسا لگ رہا یار. مدینے چل مدینے قافلے میں کبھی بولتے تھے بکی بکی بکی. میں بولتا پاسپورٹ مار دو. پاسپورٹ سے مار کے رکھا ہے. سیٹ بھاگنے کی بک ہے تو بکی چاہیے. یہ خوش سبحان اللہ بابا تین دن کے لیے مزید تین دن سبحان اللہ مرحبا. چلو بھائی ان کو بھی اجازت ہے. یہ تو ویسے ہی کئی روز سے یہاں یار. ہاں آج ہی پہنچے آ جائیں ماشاء اللہ. اور بھائی جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں یار. ایسا نہ ہو کہ وہ مرکز الاولیاء والی جو ٹرین میں آپ کو براہ راست دیکھ رہے ہوتے وہ کہتے ہم کھڑے ہم بیٹھے ہوتے اب تک تو پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے. یہ تو ہمارا پہلا وقت ہے اس سے یوں کر دیا ہے. تین دن کھڑے ہو گئے جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی. ایسا نہ کرو یار. ابھی کتنی دیر لگانی ہے اور تین دن اور رکیں گے. یہ تین دن باپا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو. ہاں بھائی بارہ پورے نہیں ہوئے جلدی جلدی کھڑے ہو. وہ دس سے ہو گئے ایک کوئٹے والے بیٹھے ہوئے نا. باپا اور آ گئے آپ کے مومن بہت ہو گئے بابا. اب ہو سکتی ہے کسوٹی. اب ہاں ہماری کسوٹی کسوٹی سے باہر آ گئی اور اب کسوٹی شروع ہوگی ماشاء اللہ. پہلا سوال انہیں سے ہونا چاہیے جو بارش کا پہلا قطرہ ہے جو آگے ہمارے. اب ان کو بےچاروں ڈراؤ تو نہیں یار بارش کا پہلا قطرہ بننا ہی مشکل ہوتا ہے. پھر تو لائن سیٹ ہوتی رہتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واپس جا کے گھر نہیں جانا باپا. یہ واپس جائیں گے ٹکٹ شاید ان کی بک ہوگی دو اسلام بھائی. اور یہ واپس گھر نہیں جائیں گے تربیت گاہ پہ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. باپا ان کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. نعم دس ہزار کم و بیش صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرمائے. اور بھی بہت سارے تابعین تبعہ تابعین اولیاء کاملین مصطفیٰ کے عاشقین یہ بھی مدینہ منورہ سے وابستہ ہیں جنت البقیع میں آرام فرمائے. دیکھو اب کب پہنچتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عادل تاری مرکز العلیہ سے. کیا وہ مرد ہیں؟ نعم بے شمار صحابہ کرام مدینہ منورہ میں آسودہ خاک ہوئے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور بے شمار اولیاء کرام امام مالک جن کے لاکھوں کروڑوں ماننے والے اب بھی دنیا میں ہوں گے. سبحان اللہ. امام زین العابدین بھی جنت البقیع میں. اللہ بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ محمد عثمان مرکز الاولیاء سے تعلق رکھتا ہوں. کیا وہ خلفۂ راشدین میں سے ہیں؟ لا سیدی قطب مدینہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے. یہ بھی کسوٹی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جان کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ. لا وہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. چار سوالات ہو چکے ہیں. سارے صحابہ عشرہ مبشرہ میں نہیں تھے. حجت الوداع کے موقع پر 124,000 صحابہ تھے. عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ جن کو جنت کی برف سے نفیس سرکار نے بشارت یعنی خوشخبری دی. چار یہ ان 10 میں سے نہیں ہے. بابا یہ 6 دن کے لیے مرکز الاولیاء سے یہاں آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ اس میں آ سکتے یا نہیں آ سکتے, کیا صورت ہوگی؟ یعنی یہاں سے مراد مدینہ طیبہ گیا یا سمندر دیکھنے آئے؟ فیضان مدینہ میں رہیں گے. چلے پانچواں سوال ان سے لے لیں. پنجاب میں اصل سمندر نہیں ہے, سمندر دیکھنے جاتے ہیں. باپا سمندر ہم دیکھنے آئے, ہمیں سمندر جو ہمارے دیکھنے کی کیفیت ہے وہ سب کو معلوم ہے. رحمت کا سمندر وغدا رندا ان شاء اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمرانہ تاری مرکز الاولیاء لاہور سے. باپا کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے, کیا وہ سلسلہ قادری کے مشائخ میں سے ہیں؟ اس حوالے سے ان کی شہرت نہیں ہے. پانچ سوال ہو گئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی دیکھ لیں. ان کے ایک شہزادے کا نام قاسم, ایک شہزادے کا نام ابراہیم, اور ایک شہزادے کا نام عبداللہ. دیکھ لیں, دو مکے میں تھے ایک مدینے میں. چلے یہ بھی کسوٹی ہے. اور آپ کی کنیت ابو القاسم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت قاسم تھی, اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دفن تھے. پھر وہ عرصے کے بعد اب کچھ عرصے پہلے آپ کی لاش مبارک ترو تازہ نکلی. پاپا یہ تو کسی طرف ذہن جمتا ہی نہیں ہے. مدینہ میں صحابہ کرام, پاپا جہاں بھی جا رہے مدینہ میں ہی جا رہے تھے. جس کو شخصیت, جس کو کوئی دینی وجاہت ملی شخصیت وہ بنا, تو مدینہ ہی سے تو بنا. جو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں رضا خوار مدینہ. مدینہ وہ جہاں دو عالم پڑ رہے ہیں. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز, خاک مزار مدینہ. جی سوال پانچ سوال ہو چکے ہیں, چھٹے سوال آ رہا ہے. عجاب قصوری ہیں. ہاں جی, تو کیا وہ اللہ کے ولی تھے؟ یہ خیر ان کو پتہ نہیں. ولایت کے تعلق سے ہم نے پہلے منع کیا کہ یہ نہ پوچھا جائے, کہ بہت سارے صالحین ایسے ہوتے ہیں جن کی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا, یا یہ ہوتے ہیں تو بطور ولی شہرت نہیں ہوتی, تو یہ سوال نہیں ہوگا. پانچ سوال ہوئے, اس طرح کا نہ کیا جائے. چھٹا سوال, پھر انکار ہو جائے گا. میں بولوں گا نہیں تو انکار ہو جائے گا, ہاں بولوں گا. اور اگر نہیں ہوئی وہ شخصیت ولی تو پھر یہ بھی مزہ نہیں آئے گا. لیکن آج کے سوال کے تعلق سے تو نہیں کرتا ہوں. ہر صحابی کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا مرتبہ اتنا ہے, تو اس لیے میں اپنا یعنی کہ ابہام رکھوں گا نا آپ کے لیے. ابھی تک صحابی کا سوال, کسی صحابی کی شہرت بطور ولی نہیں ہے نا, بلکہ انبیاء کرام کی شہرت بطور ولی نہیں ہے. امہات المومنین کی شہرت بطور ولی ہے, اگرچہ یہ جن پر نظر ڈالنے اس کو ولایت مل جائے. سبحان اللہ. چھٹا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ غلام یاسین عطاری. تو میرا سوال ہے کہ کیا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ نعم, مدینہ شریف میں ہے, قرآن میں تذکرہ ہوا ہے. چھ سوال ہو چکے ہیں اور باقی بیٹھنے والے بیٹھ چکے ہیں. یہ جاندار سوال ہے, زبردست سوال ہے, بہت قریب آ گئے ہیں. جن کا پچھلی کسوٹی میں سوال ہو گیا ان سے سوال نہیں ہوگا. پہلے ہم ان کو موقع دیں گے جو پچھلی کسوٹی میں سوال نہیں کر پائے. چھ سوال ہو چکے. ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ صحابہ کا, صحابیات کا ہے. محمد الرسول رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. کتنے صحابہ کا تذکرہ گیا قرآن میں. قرآن میں تذکرہ ہے ان کا. بوجھو تو جانے, مدنی کسوٹی ہے یہ. کسوٹی در کسوٹی در کسوٹی در کسوٹی, اطراف میں گھومتے رہو. بابا اس وقت ٹرین میں جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. ماشاءاللہ. کیا وہ کسوٹی میں کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ نہ, وہ بھی اگر چھ دن دینے والے بنے تو ان کو بھی اجازت ہے. جی ابو بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مدینے سے باہر مت نکلنا ورنہ ہار جاؤ گے. ہاں رہنا مدینے میں ہی ہے. سبحان اللہ. چھوڑ کے آتا تھا مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا تو ہی کسوٹی میں پاس ہوں گا. کہ مدینہ سے نکلے تو پھر میری گارنٹی نہیں ہے پاس ہونے کی. یہ تو انوکھی کسوٹی. بڑی انگلی پکڑا دی میں نے آپ کو یار. انوکھی کسوٹی ہے کہ ٹرین میں چلے باپا سب کو چل مدینہ بھی فرما دے باپا. سبحان اللہ. یہ تو رونے دی آواز نہیں آنی مینو نہیں آؤں دی. چل مدینہ کا مطالبہ تو رو کے جذبہ بھی آپ بتا فرمائیں گے باپا. روتے ہوئے اس لائن آ رہے ہیں. ہاں آواز تو سنا دو. الحمد للہ سنو آواز تو سنا دو. جی بابا مختلف انشاءاللہ مختلف ڈبوں میں ہیں اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی جوش جذبہ اور مختلف ٹرینوں کے اندر اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے لنگر رسائل کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشنوں پہ نیکی کی دعوت اور ٹرین کے اندر ایک ایک کے پاس جا کر دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی دعوت اور ماشاءاللہ رسالے اسلامی بھائی نے ہاتھ میں رکھ کر اور جو پہلے سے جدول بنا تھا اس میں میموری کارڈ جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا تھا جو فرض علوم کورس کے حوالے سے وہ بھی اسلامی بھائی سننے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے الحمدللہ. اور مدنی مذاکرے میں بھی الحمدللہ ٹرین میں اسلامی بھائی شریک ہے الحمدللہ. آپ کی میٹھی میٹھی آواز بھی سن رہے ہیں. آپ ٹرین سے سن لو ٹرین کے چھک چھک تو ہمارے ناظرین کو سنا دیں. کل ہو جائے سب کو کہ آپ ٹرین. جی بابا ان شاء اللہ. اب آج کل باریاں بند ہوتی ہیں ہماری ٹرینوں کی آوازیں آتی ہیں پاکستان کی باہر باہر سے ایسی ہوتی ہے کہ ٹرین والے بھی کسوٹی میں یہ بھی کسوٹی یہ بھی کسوٹی میں آئیے آئیے آپ اسٹیشن میں. ہاں جی افوز کل بارہ ماہ والوں کی کسوٹی کروا دیں آپ مرکز العالیہ کی. ٹرین کی آواز تو سن لو تو نظریں گے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مرکز الاولیاء سے سوئے باب المدینہ رواں دواں ہے. سبحان اللہ. میدان مدینہ کے فیض و برکات لوٹنے کے لیے بڑی چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ. خوش آمدید جی آیا نو. سبحان اللہ. یعقوب بھائی یہ آپ انٹرنیٹ پر بدری مذاکرہ دیکھ رہے ہیں یا ٹیلی فون کے ذریعے سن رہے ہیں؟ مدینہ یعقوب بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ یہ مدنی مذاکرہ انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں یا ٹیلی فون کے ذریعے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے. تو یہ بھی باپا ہماری مجلس سے آئی ٹی کہ الحمدللہ یہ کوشش ہے دنیا بھر کے ناظرین دیکھیں. آپ بھی ٹرینز میں بسز میں سفر کرتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ ہائی وے پر ٹریول کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایکوپمنٹس ہوں اب تو موبائل فون اپلیکیشن موجود ہے آئی پیڈ کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں اور انٹرنیٹ آپ کے ساتھ ہے تو مدنی چینل بھی آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ. انٹرنیٹ کے ذریعے بھی مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے اور ٹریول میں باپا یہ بڑا کام دیتا ہے. اور میری اصلاح کی تھی کسی نے جی کہ اس کو ٹیبلٹ بولتے ہیں وہ کمپنی کا نام ہے. جی سمجھے جی بابا ٹیبلٹ بولتی ٹیبلٹ ٹیبلٹ پی سی بھی کہا جاتا ہے اس کو. جی ٹھیک ہے پھر ہم کسوٹی کی طرف آ رہے ہیں اور باب المدینہ آ چکے ہیں. مرکز الاولیاء والی ٹرین سے باب المدینہ آنا ہو گیا اور یہ کون سا سوال ہوگا؟ سوال ہو گئے ہیں. وہاں سے کوئی سوال کرے گا چھ دن رکنے والا سوال کوئی بھی نہیں ہے رکنے والا. وہاں تو ہزاروں اسلام پہ آ رہے ہیں صرف چھ دن تو نہیں ہونے چاہیے وہاں کے. یہ تو جلدی آئے تھے تو جلدی والوں کو چھ دن. ابھی انہوں نے بتا دیا چالاک آدمی سے تھوڑی ہے ہم تو ڈبوں میں تقسیم ہے تو ان کے خدام دو چار تو ہوں گے نا طرف میں انہیں میں تو کوئی چھ دن ہمیں دے دے. ہاں بھائی خدام عادی یعقوب کون ہے بھائی دے دو چھ دن دے دو. باپا الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں نے امام شریف رستے میں بھی سجائے ہیں کچھ جو نئے اسلامی شامل ہوئے تھے اور دن کے لیے بھی اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آ رہے ہیں. تیس دن کے مدنی قافلے بھی آ رہے ہیں اور تین دن کی نیتیں لے کر بھی اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں. تین دن والے تو آ ہی رہے کوئی چھ دن اس کے علاوہ بابا انشاءاللہ پیش کریں گے تین وقت آپ کے پاس کو ہو نا جو کہ ہفتوں بعد اس وقت چھ دن رکے گا یہاں تین دن یہ اور چوتھے دن سے ان کا پہلا دن شروع ہو تین دن کا اس کو آپ سوال کرنے کی ترکیب دے دیں جعفر بھائی یہاں اصل میں وہ کسوٹی چل رہی ہے نا چھ سوالات جی جی جی مجھے میں ساتواں سوال ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرین سے ہو جائے لیکن جو تین دن کے بعد تین دن دینا چاہیں یہیں ان شاء اللہ میں یہ اسلامی بھائی موجود ہیں کوچ میں تو میں ان کو دے رہا ہوں انشاءاللہ جو اسلامی پوچھ کے انشاءاللہ میں دے رہا ہوں لیکن یہ یاد رہے وہ چھ سوال سن بھی چکے ہوں وہ کوئی ایسا سوال نہ کر دے جو ہو چکا ہو کسوٹی بھی رہے نا دیکھ لو نیٹ نیٹ کے ذریعے اور چلتی ٹرین میں ہو سکتا ہے کہ ایرر وغیرہ آ جاتے ہوں ان کو کل اختیارات ہیں جزاک اللہ بہت چھ دن والا اس میں کل اختیارات نہیں بھائی آپ نے تو چھ دن تراضی کا جب ہم سوال لے لیں گے کون سا سوال کیا گیا امتحان میں نقالی کی اجازت نہیں ہوتی نقل کرنا جرم ہے باپا ہماری کسوٹی اس وقت ٹرین میں پہنچ چکی ہے تو وہاں کوئی بےچارا سوال کرنا ہی نہیں آتا یہ بھی عجیب ستم غریبی ہے ساتواں سوال ساتواں چند مدینہ کے آداب بھی ساتھ ہیں اور ساتواں سوال ٹرین والا طالبہ بھی وہاں سے ہوا تھا بچار مدینہ کا میں ساتواں سوال بچاروں کو ساتواں کر لو بھائی یا چل مدینہ والے عدد والے یہاں پر شروع ہو جائیں گے کھڑے ہوئے ہیں ساتواں سوال ہم یہاں سے کر دیں یہ بھلے کال ڈسکنیکٹ کر دیں آ جائے گی تو دوبارہ ہو جائے گی وہ اصل ساؤنڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمود عطاری لاہور سے باپا جان کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہیں نعم سبحان اللہ اولیاء یوٹرن اس نے مدینہ مدینہ نے کیا بات ہے اب تو بہت قریب پہنچ گئے بھائی دروازہ کھل گیا اب تو پہنچے سبحان اللہ باپا میں نے کہی جاتا مدینہ سے باہر نہیں جانا مدینے سے باہر نہیں جانا آٹھواں سوال آ رہا ہے باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عامر عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے پیارے باپا جان کیا ان کی ولادت بارہ ربیع النور شریف کو ہوئی نعم جشن ولادت مرحبا سوالات پورے کیے جائیں گے بالکل اور پھر بھجا بھی جائے گا اور ہم ابھی نو سوال پہ ہیں دسویں سوال کی طرف چلتے ہیں کیا سوال یہ مرکز الاولیاء کے تو نہیں ہے یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے بابا مرکز الاولیاء کے علاوہ بھی جو تین دن کا تھا ان کا اختیار یہ چھ دن رکیں گے کیا یہ پوچھ لو یہ فرما رہے میں پچھلی کسوٹی والوں میں سے تھا رہ گیا تھا تین دن والے چھ دن والے ویسے مفت میں بجلی رہ گیا تو بھی تو ہزاروں رہ جاتے ہیں اس کا کوئی بات تھوڑی اداری تھوڑی ہے یار آپ نے کسی نے آپ کھڑا کیا تھا جی آپ کیا چھ دن والے جی جو بولے اس کے بیر بھی کیا ہے آپ پہلے سے چپ رہ گیا تو ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شاہد محمود عطاری مرکز الاولیاء لاہور کیا وہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے نعم میں نے عرض کیا تھا آسان ترین شخصیت پوچھوں گا لیکن آپ نے بوجھنے میں بہت دیر لگائی ہے نہ بجیا ہونا بس اصل گمائی نہ ہونے گئے تھوڑا سوال آتا دیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جمیل عطاری شاہدرہ ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور سے میرا بابا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے کیا وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں نعم پاپا باپا یہ انبیاء کے ساتھ کیا علی الصلاۃ والسلام کیا بولنا چاہیے ہمیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام. اور کوئی بھائی آخری سوال والا؟ یہ آخری سوال ہے غالباً. گیارہ سوال کا ہمارا طے ہوا تھا نا، دس ہو گئے شاید. کوئی ہے اسکرین پر؟ نہ نمبر ہے نہ سیکنڈ کانٹا ہے. باپا وہ سیکنڈ کانٹا ہم نے خود رکوایا تھا کہ وہ اچھا. پی سی آر اسکرین. گیارہواں سوال کر لیجیے ماتا. گیارہواں سوال جی جی. کون ہے بھائی؟ مدینہ پہنچ گیا بپو. اچھا مدینہ ہے تو سامنے ہمارے. الحمد للہ. اب اب نہیں خود بھی بچائے. سوال کا نمبر چلا دیجیے نا، کتنے ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوحید اتاری، کیا وہ اپنا روزہ، اپنی ولادت پیر کا روزہ رکھ کے مناتے ہیں؟ نعم. جواب کون دے گا؟ نام کون بتائے گا؟ نام بتائے گا، پچیس ماہ دے گا، وقف مدینہ ہوگا، چھبیس ماہ دے گا، یہ کیا کرے گا؟ اب یہ بھی طے کرنا، اتنے سارے نام بتانے والے ہیں. مرکز الاولیاء والا ہوگا، قصور والا ہوگا، شیخ پورا والا ہوگا، مرکز الاولیاء والا ہوگا، کورس والا ہوگا. وقف مدینہ والا ڈھونڈو نا. وقف مدینہ والا ڈھونڈو باپا نے کہا، جو اب ہوگا وقف مدینہ. ہاں بھائی، ہے کوئی مرکز الاولیاء سے وقف المدینہ والا؟ شیخ پورا، قصور؟ کوئی بھی نہیں ہے. قصور وار کھڑے ہوئے شاید. جامعہ المدینہ سے فارغ ہو کے وقف مدینہ کون سا درجہ چل رہا ہے آپ کا؟ ابھی دوسرا درجہ چل رہا ہے. باپ مرے تب بیل گڈ ہے، اس کی سربندی میں اپنے دیکھ سکیں گے کہ نہیں؟ آٹھ سال، چھ سال، آج نقد کل ادھار. کہاں سے ہیں باپا؟ مرکز الاولیاء سے آئے ہیں، رمضان المبارک سے بارہ ماہ سفر کریں گے. سبحان اللہ. زیارت کر لیں باپا کی، کھڑے ہو جائیے. بارہ ماہ وقف مدینہ اور بارہ ماہ کا فرق ان کو معلوم ہے؟ باپا اب یہ آگے بارہ ماہ لے کر اب آپ وقف مدینہ تک پہنچا دیں. کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ ہاں بھائی کوئی ہے نہیں وقف مدینہ. چلو کوئی بولے کہ میں پچیس ماہ سفر کروں گا، ایسا ہی ہو، ہے ہی نہیں کوئی مقابلے پہ، تو بلا مقابلہ پاس ہو جائیں گے. باپا یہ فرما رہے میں ایک ہفتے پہلے وقف مدینہ ہوا ہوں. ہو چکے ہیں. مرکز الاولیاء گئی ہیں؟ جی مرکز الاولیاء سے. باپا باب المدینہ سے تعلق؟ باب المدینہ والوں کو تو میں نے کہا نا، باب المدینہ والوں کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے، ان کو شرمندہ نہ کرے مہمانوں کو. ہاں بھائی مرکز الاولیاء کو شرمندہ نہ کرے. یہ بےچارے باتیں زیادہ، گلا زیادہ کرتے. اللہ کرے گا تو اب کام کرنے والے بھی بن جائیں گے نا، زیادہ کام کرنے والے، خوب کام کرنے والے. وقف مدینہ ہونے والے، ایک بھی وقف مدینہ آپ میں نہیں ہے بھائی. کوئی پہلے بھی ہو گیا ہو سکا ٹرین میں ہو وقف مدینہ والے. پاپا یہ اب بارہ ماہ والا ہی صحیح ہو گیا. مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، یہ فرمانے میں وقف مدینہ کی ان کی نیت ہو چکی ہے جو انہوں نے بتایا، میں سمجھا ہے. مرکز رولیا گئے. سبحان اللہ. چلو بھائی ایک بندے نے تھوڑی لاج رکھ لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو اب یہ دونوں ہیں تو دونوں میں وہ کچھ قرآن دادی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ پہلا قطرہ تو یہ ہے بارہ کے اٹھنے میں، ان کی بھی دل جو ہو جائے. باپا دونوں سے ہی اگر ہو جائے، دونوں سے مائک بیچ میں رکھتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ نام دے دیں. یہ ہے کہ دونوں میں سے کون پہلے بولتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے ایثار کریں. دونوں ہی کفلے مدینے لگا کے کھڑے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواب درست ہے. خدا کی مدینہ بارہ ماہ والے کا انداز ایثار والا لگا میرے کو، قصدن لگتا تھا بولے نہیں ہے، واللہ اعلم ہے نا. آئیے بولے نہیں. ان کو بھی اجازت دے دیں بولنے کی, ان کو تحفہ بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ, ویسے یا وہ حکم آئے گا لا اثار فی القربات, یا حکم, کیونکہ یہ بہرحال کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ نیکی کے کام میں اثار منع ہے, اثار کرنا نیکی میں. اب یہ کہ بولنا اس وقت نیکی, سرکار کا نام نامی اس میں گرامی لینا, یہ تو ہے تو نیکی, تو دوسرے کو بولنے کا موقع دیا اور خود بھی دل میں اگر بولا ہوتا یا کوئی اور ایسا, خدا بہتر جانے. چلو میں دونوں ہی کو ایک ایک دے دیتا ہوں. سبحان اللہ, کیا شان ہے. وہی تشریف, ماشاء اللہ. رکن شورا کے مبارک ہاتھوں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, دنیا کے مسافر ہیں یہ, دوسرے ملکوں میں جاتے رہتے ہیں, صبح بھی روانہ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ مسجد فضید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولہا ہے, خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولہا ہے, تم ہو وہاں تم ہو, تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو, پہاڑے جا فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو, بہار باغ رضواں تم سے ہے, زیب جنا تم ہو. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جب میں ڈڈیال سے بول رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ شکار کے بارے میں سوال ہے کہ کسی پرندے کو یا جانور کو گولی کے ساتھ مارا جاتا ہے, تو یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم جو جائز شکار ہے حلال چیز کو ہم شکار کرتے ہیں گولی کے ساتھ, اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گولی سے یا چھرے سے شکار کیا اور وہ زخمی ہو کر گرا اور پکڑ لیا, اس کو ذبح کر لیا, تو حلال ہے. اگر گولی ماری اور وہ اس یعنی شکار کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق بھی گولی مار کر اگر شکار کیا تو شکار حلال ہوگا نہیں, کیونکہ اس میں ایسی چیز سے اس کو مارا جاتا ہے, استراری ذبح ہوتا ہے, یعنی ہاتھ میں نہیں آتا, یا پالتو بھی تھا تو وہ وحشی ہو گیا, بھاگ گیا, اب کسی طرح قابو نہیں آتا اور ایسے گڑے میں گر گیا کہ اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے, تو اس میں ذبح استراری کی صورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر, جیسے مثلا بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا, تیر کی دھار ہوتی ہے, تو جانور کو کاٹ لگتی ہے اس سے اور گولی سے چوٹ لگتی ہے. چوٹ سے مرا وہ حلال نہیں ہوگا. تیر کا بھی اگر یوں سائڈ لگ گئی اور مر گیا تو حلال نہیں ہوگا. تیر سے کاٹ ہونی چاہیے اور خون بہ جائے, ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا اور وہ پرندہ گرا اور زندہ ہاتھ میں نہیں آیا, زندہ ہاتھ میں آ گیا اب ذبح کرنا پڑے گا. اب ذبح اختیاری کے اس پر اختیار ہے. اگر زندہ ہاتھ میں نہیں آیا, بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا تھا اور وہ خون بہنے کی وجہ سے اس کو تیر سے زخم لگا اور وہ مر گیا تو حلال ہوتا ہے. گولی سے چھرے سے مر گیا چاہے 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھی وہ حرام ہی رہے گا کیونکہ وہ اس کی چوٹ سے مرتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ندیم قادری اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد کنگھا کرنا کیسا ہے؟ کیا کرنا کیسا؟ اچھا کنگھا کرنا, یہ پہلے بھی چل چکا ہے سوال, پچھلی بار غالب تھا. یہ اس کی اجازت نہیں اس لیے کہ اس میں میت کو تکلیف ہوگی تو کنگھے سے بال جھڑیں گے اور میت کا بال توڑنا منع ہے. اب یہ کہ کنگھا کرنے سے بال ٹوٹتے ہیں یہ ضروری نہیں لیکن عموماً ٹوٹتے ہیں. اس کا حکم مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس سے تکلیف ہی نہ ہو اور اس طرح ہولے ہولے کنگا کیا تو پتہ نہیں, یہ اجازت سمجھ میں آتی ہے. زینت کی اجازت نہیں ہے. اس حوالے سے ممانعت ہو جائے گی. مردے کی زینت کی اجازت نہیں ہے تو کنگا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بال توڑنا بھی مکرو لکھا ہے اور امکان ہوتا ہے کہ بال اس کا ٹوٹے. جب بال توڑنے کی اجازت نہیں ہے تو دوسری تکلیفیں دینے کی اجازت نہیں ہو جائے گی. جو مطلب ہے کہ سیکھنے کے لیے اس پر پریکٹیکل کرتے ہیں اور ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور مردے کو چیر پھاڑ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جبکہ بال توڑنے ہی کی اجازت نہیں ہے. جو سب سے ہلکا کام ہے تو وہ ہیوی کام کی اجازت میت کے ساتھ نہیں دی جائے گی. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, الفاظ گل اتاری باب الاسلام کوٹ غلام محمد سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ امام کے لیے اقامت کے بعد مصلی پر آنا سنت مبارکہ ہے یا اقامت سے پہلے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض کے بعد جو آیت الکرسی پڑھنے کا جو حکم ہے یا دیگر وظائف ہے وہ فرض پڑھنے کے بعد ہے یا مکمل نماز پڑھنے کے بعد؟ اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مدنی چینل کو سدا آباد رکھے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ مطہرہ یہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے متصل تھا. دروازہ بھی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر کھلتا تھا. تو آپ حیا علی الفلاح پر تشریف لاتے تھے, یہ بھی روایت ہے, اور صحابہ کرام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس طرح ان مانو کر تو امام کا اپنے حجرہ مطہرہ مکان علی شان سے آنے کی ترغیب ہوئی. اچھا اب فی زمانہ اس پر عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ اب نہ مسجد سے متصل سب کے کمرے ہوتے ہیں نہ مسجد کے اندر دروازہ کھلتا ہے. آئینے مسجد میں دروازہ تو کھلتا نہیں عام طور پہ. اب یہ کہ امام کہاں ہوتا ہے اور مسجد کا حصہ جہاں تکبیر ہو رہی ہے کہاں ہوتی ہے, اور لوگ کیا وہ تکبیر سے پہلے ہی امام کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. گھڑی دیکھیں کبھی اپنی گھڑی ملائیں گے, یہ آگے وہ پیچھے, امام نے اتنی دیر لگا دی, کڑ کڑ شروع کر دیتے ہیں. اور گھوم گھوم کے وہ گردن کی پریکٹس ورزش کرتے ہیں یا پھر امام آیا تو پھر آنکھیں بھی نکالتے ہیں بعض بڈھے بڈھے ہوتے ہیں نا تو وہ بےچارا امام پھر لرستا کانپتا ہوا ہوتا ہے کہ یار کچھ ہو جائے گا ابھی بعد وغیرہ ہو ہی جاتا ہے کہ مولانا پانچ منٹ پہلے مسلح پر آ جائے کرو اللہ یہ بھی فضول مطلب مطالبہ ہے اگر امام لیٹ بھی کہتا تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ وقت پر آ جائے کرو پانچ منٹ کی قید نہ لگائی جائے اللہ حضرت نے سے منع فرمایا خیر تو یوں اب مسلح پر امام حیاء الفلاح پر آئے گا نا برآمد ہوگا اپنے حجرہ عالیہ سے تو شاید یہ کہ لوگوں میں کڑکڑ ہوگی اور وہ یہ کوئی سنت موقع نہیں ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ سنت موقع نہ ہوئی یہ آپ کی عادت کریمہ تھی ہے عموماً اس پر عمل کرنا اب بہت دشوار عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکیں گے اس پر شاید صبر نہیں کر سکیں گے اور مسجد میں شور کر کے امام کی غیبتیں کر کے تہمتیں دھر کے بدگمانیاں کر کے ہو سکتا ہے کہ گناہوں میں پڑے تو اس لیے امام کے لیے انسب یہ ہے مناسب یہ ہے کہ وہ پہلے سے آ کر مصلی پر تشریف فرما ہو جائے اور اب اقامت کہی جائے واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ سوال ایک اور بھی تھا آیت الکرسی وغیرہ. آیت الکرسی یہ مطلب اصل وہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان زیادہ وقفہ دینا بہتر نہیں ہے تو طویل اذکار اوراد نہ پڑھے جائیں. آیت الکرسی جو یہ طویل اذکار میں نہیں آتی تو اگر سنتوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا اس سے کوئی کراہت نہیں ہوگی اور چاہے تو سنت و نفلوں کے بعد پڑھے تب بھی صحیح ہے دونوں طرح سے اختیار ہے مگر یہاں بھی امام جیسے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی وہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انت السلام الی آخری تو یہ اگر امام آیت الکرسی پڑھے گا نا چار فرضوں جو زہر کے نماز کے بعد چار فرض کا سلام پھیرا اب امام آیت الکرسی پڑھے گا تو شاید لوگوں میں تھوڑا اضطراب ہوگا یار یہ مولانا بہت لمبی کرتا ہے تو یہ اس لیے یہ مشورہ تھا نرز ہے کہ جہاں اس طرح کا ماحول اور عموماً اب ماحول اسی طرح کے کہ لوگوں میں اس کی برداشت نہیں ہے ان کا بس چلے تو یہ کوئی رقم دے دلا کر بھی شاید ان کا چلے نہ تو یہ نمازیں معاف کروا لیں لیکن یہ ہونی نہیں ہے معاف نمازیں تو معاف ہو ہی نہیں سکتی. میں ایسا عرض کر رہا ہوں کہ جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ بےچارے ایک تعداد ہے کہ جو بس وہ بس پڑھنی پڑتی ہے معاذ اللہ ایسی یعنی کہ صورت حال ایسی بنا لیتے ہیں تو یہ اس لیے امام کو چاہیے کہ وہ سنتوں نفلوں کے بعد ہی آیت الکرسی پڑھے پھر کوئی نہیں بولے گا مگر پھر دعائے ثانی جو ہے ہمارے یہاں سنیوں میں دعائے ثانی پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے تو اس میں بھی اتنی تاخیر نہ کرے اور وہاں کہ جہاں لوگ دعائے ثانی کا انتظار کرتے ہوں کہ یہ دعائے ثانی کے بعد ہی جاتے ہیں تو اب یہاں امام اگر لیٹ کرے گا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانی ہو تو اب اگر ایسا ہے تو امام کو چاہیے کہ پہلے ان کو فارغ کر دے دعا ثانی پڑھ کے پھر اپنا ورد و وظیفہ پڑھتا رہے. یہ اس کا ایک تلخ تجربہ مجھے ہوا تھا بہت پہلے کی بات ہے شہید مسجد میں جن دنوں ہوتا تھا دعا ثانی کے بعد تلخ تجربہ کی باتیں آئی پھر بھی ایک تلخ تجربہ ہوا یہ عوام ہے اسی لیے کسی نے کہا العوام کل انعام عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے ان کو کوئی بھان نہیں ہوتا کہ یہ جو سمجھ میں آتا ہے یہ بول دیتے ہیں لوگ عوام جو تو وہ مطلب کوئی ملنے کے لیے کسی نئے سائے بھائی کو میرے پاس لائے ہوں گے اور میں عصر کی دعائے ثانی کے بعد کچھ اپنا اوراد پڑھ رہا تھا کہ چلو میں تھوڑا پڑھ لوں اپنے اوراد پھر مل لیتا ہوں حالانکہ یہ واجبی تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن مجھے ایک نیا اور تلخ تجربہ ہو چکا ہے تو وہ خیر میں پڑھ کر پھر میں ملا بعد میں اس نے بتایا کہ یہ جو میں لایا تھا یہ عجیب کھوپڑی کا آدمی تھا اس نے بولا کہ یہ مولانا ہم کو دیکھ کر بس وہ ریاکاری کر رہا تھا پڑھے جا رہا تھا ہم سے ملا بہت دیر میں تاکہ ہم سمجھے کہ بہت پڑتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. لگا اپنا تصور بھی نہ ہو, بےچارا وہ گناہ میں پڑ گیا نا بدگمانی کر کے, کہ یہ کوئی واضح قرینہ ہی نہیں اس کے پاس کہ ریاکار کہہ دیا جائے. ریا کا تعلق دل سے ایسے بھی ہوتے. ایک ناقصہ کا مکتوب میں نے پڑھا جس میں کوئی اعتراضات تھے طرح طرح کے, جن میں ایک عجیب اعتراض یہ تھا کہ مدنی چینل پر کیمرے کی طرف رخ کر کے رونا ریاکاری ہے. اب اس ناقصہ کو کون سمجھائے کہ مدنی چینل کے کیمرے کی طرف کوئی روتا نہیں ہے, جو روتا ہے مدنی چینل کا کیمرہ اسے خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے, اس کو انلارج کر دیتا ہے. باتوں کا تو اس کو پتا بھی نہیں ہوتا بیچارے کو. تو اچھا اس نے یہ نہیں کہ مجھے پوچھا کہ یہ کیا یا کیوں یا مجھے وسوسہ ہے, وہ ڈائریکٹ اسے فتوا تھا کہ یہ ریاکاری ہے. تو یہ بیچاریاں ناقص اس نے کہا کہ وہ بیچاری ناقص عقل. تو یہ جو کبھی بڑا ہوتا ہے چہرہ, کبھی چھوٹا ہوتا ہے, کبھی غائب ہو جاتا ہے, تو یہ بولنے والے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ کیمرے کے اپنے مطلب فنکشنز ہیں, وہ یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں اس کو ضرورت اس کو یہ بڑا کر کے زوم بولتے ہیں اپنی لینگویج میں, میں اس کو بولتا ہوں نمایاں کرتے ہیں اس کو نمایاں واضح بالکل, یا ہائی لائٹ بھی شاید, مگر یہ لوگ زوم بولتے ہیں نا ان کی لینگویج میں, یہ اس کی اصطلاح ہے, یہ زوم کرتا ہے, زوم کر کے وہ ایک دم بڑا کر دیتے ہیں, پورا سکرین گھیر لیتا ہے. آج پنجابیوں میں سکرین تو بولنے کی یاد ہے نا, یہ سکرین سکول سٹیشن والے ہیں کیا, ہم لوگ اسکول اسکرین اسٹیشن والے ہیں, جیسا دیش ویسا بیس. بابا وہ ہو گیا جواب تو ہو گیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی بہار سے ہے ہمیں پیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو دین بول رہا ہوں ملتان سے. پیارے پاپا جان, میں نے آپ کی مدنی پول سن سن کے خود بھی سنت رسول رکھ لی ہے, اور میں نے اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعاؤں سے میں نے تین آدمیوں کو داڑھی بھی رکھوا دی ہے. یہ جو ابھی آپ نے مدنی مذاکرے میں جو چل رہا ہے 72 انعامات کا رسالہ, میں نے 200 رسالے کی نیت کی ہے کہ صبح انشاءاللہ جا کے لے کر سب میں ہی یہ بانٹنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کرے گا اب اماموں بھی سجا لیں, اور مدنی قافلے کا کوئی تذکرہ آپ نے نہیں فرمایا, یہ پھر بھی مدنی بہار ہے. تو اب یہ کہ مدنی بہار کو مزید مہکار کے ساتھ آئندہ پیش کریں کہ میں نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی بھی فلاں تاریخ سے نیت کی ہوئی ہے, یا جو دے سکیں, جتنا دیں اتنا کم ہے. جی ہاں جی آفور. اچھا وہ مدینہ لبائی. یہ بےچارے ابھی بھمبریں گے ملاقات کے لیے, اور پرچی ملی کہ ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے مطلب کچھ سیکورٹی کیسے ترکیب ہوتی ہے کہ ابھی وہ ملاقات کی ترکیب نہیں ہو سکے گی, یعنی کہ آپ کا مطالبہ فضول ہوگا, آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی خطرہ مول لیا جائے. ملاقات ساری رات چلتی ہے, اور عام طور پہ اس کے لیے پہلے سے کچھ ترکیبیں بنانی پڑتی ہیں جو ابھی آن دا اسپاٹ نہیں بن سکیں گی. تو اس لیے ملاقات کا مطالبہ نہ فرمائیں. اب انہوں نے جو سحری کا انتظام شروع کر دیا اس کو روک دیں, یہ جاگیں گے نہیں. ویسے پنجاب والے جلدی سوتے ہیں. نہیں اب بھلے مجھے پتا ہے میں پنجاب 12 ماہ ویسے ہی رہا ہوں. مبالغہ کسی کو کرنا ہو تو وہ آپ لوگوں سے سیکھے. تل کا پہاڑ بنا دو, رائی کا پہاڑ, تو آپ اس کی ٹریننگ اچھی دینا جانتے ہیں. بپا رائی کا پہاڑ کہاں ہوتا ہے؟ قطرے کو سمندر کر دیتے ہیں بھائی یہ لوگ. یہ ابھی بولیں گے اور پھر ان کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ الٹے پڑے یا چتے پڑے, ان کا اعتماد مشکل ہے سمجھے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. نیند آج بےچارے سفر کر کے آئے تھکے ہارے, نیند تو آنی ہے, پھر کیا کریں گے؟ نیند آئے گی تو سارا سب بھول جائیں گے, کیا سحری کیا روزہ. اور یہ کہ ملاقات ہوتی ہے نا تو پھر بھی اس میں پھر بھی کچھ لوگ سو جاتے ہیں, تو ملاقات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ٹائم پاس ہو جاتی ہے, لائن لگتی ہے اور آنا جانا اور کھڑے رہنا, تو اس میں وہ نیند سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے, پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں, تو ایسا اب کچھ ہو نہیں سکے گا. تو سحری بھی آج یہ اصل مجھے غالب گمانے کے ان کو ساری رات جگانا مشکل ہو جائے گا, یہ ابھی مدنی مذاکرہ ختم ہو جائے گا, پھر سحری پانچ بجے سے پہلے شروع نہیں ہو سکتی, تو ابھی پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے آپ کیسے جاگیں گے اور سوئیں گے تو کیسے اٹھیں گے, ابھی آپ سفر سے آئے ہوئے ہیں, آج بھلے گیارہ بجے پہنچا کوئی چار بجے پہنچا, آرام اندر اسٹوڈے کے کم ہی ملا ہوگا, کچھ نہ کچھ تھکن ہوگی, تو آپ کیسے کریں گے؟ چپ تھی جان, سمجھداری. ابھی آج سحری نہیں ہو سکتی, مشکل ہے, ورنہ پکنے کے لیے تیاری تو روک دو ان کو. ہادی یافور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے اسلامی بھائی, ٹرین میں سوال کرنا چاہ رہے آپ کی بارگاہ. سبحان اللہ, جی آیا نور, کوئی مدنی فیس بھی وزن رکھو یار, مدنی فیس. ہادی یافور, مدنی فیس تو دے دیجئے. یہ جو سوال کریں گے ان کی آواز دنیا بھر میں پہنچے گی, ہو سکتا ہے ان کے امی ابو سب سنیں کہ میرے لال نے سوال کیا, اور وہ بھی ٹرین سے, وہ بھی ٹرین سے, ایک تاریخی واقعہ ہوگا. نہ آج تک ابھی ٹرین سے مدنی چینل میں کسی نے سوال کیا ہو, یہ شاید پہلا ہی اتفاق ہوگا, بلکہ یہ پہلا ہی, آپ بھی جو بول رہے ہیں, پہلا ہی اتفاق شاید میری معلومات کے مطابق, یا میرے ساتھ تو بہرحال پہلا ہی ہے کہ ٹرین میں کسی نے مجھ سے بات کی ہو مدنی چینل پر براہ راست. پپا یہ تو پھر کوئی وقف والی کوئی ایسی ترکیب, ہاں وقف چاہیے. بھی ہونا چاہیے, بلکہ خالی وقف نہیں, آئندہ نسلیں بھی وقف ہونی چاہیے. اللہ اللہ, ان شاء اللہ کب سے حاضر ہوں میں, ان شاء اللہ پپا بارہ ماہ کے لیے حاضر ہوں ان شاء اللہ, کب سے سفر کریں گے تو جلدی فون کر دو گھر میں کہ اب میں نہیں آؤں گا, بارہ ماہ کے بعد آؤں گا. چینل پر براہ راست چلا پتا چل گیا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ سن رہے ہوں. نہیں پہلے انہوں نے ہو سکتا ہے میسج دے دیا ہوگا کہ ساری آواز سن لینا, ساری آواز. پپا یہ تھوڑا ہاتھوں ہاتھ کی وضاحت بھی ہو جائے, ہاتھوں ہاتھ یہ کہ بس ابھی آئے تو یہاں مدنی چینل, مدنی تربیت گاہ ہوگی اور یہ ہوں گے مدنی بیڑیاں, مدنی بغدادی ہتکڑیاں, اور یہ سب ان کو لگا دی جائیں گی. سب کچھ المدینہ ادا کر دیں. نماز پاپا کیا کہہ رہے, چل مدینہ بارہ مہینے بلانے کے لیے چل مدینہ, یہ بھی یار آپ ہی کا حصہ ہے, ایسا نہیں پاپا. چل مدینہ سے نواز دیں گے مرکز الاولیاء لاہور والے, آپ کی بارگاہ میں ہمیں مدینہ لینے آ رہے ہیں. پہلے یہ بتائیے بارہ مہینے کا کیا ہوا, آپ رک رہے ہیں کیا؟ حاضر ہوں میں, تاریخ دے رہے ہیں, آج سے رک جائیں گے ان شاء اللہ, یکم جون 2013 سے ان شاء اللہ. اچھا یکم جون 2013, پانچ ماہ کے بعد. اچھا چلیے ٹھیک ہے, قبل تو دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیر بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ورحمۃ اللہ تک سلام جائز ہے, 20 نیکیاں ملیں گی, وبرکاتہ کی عادت بنائیں گے تو 30 ہو جائیں گی, مگر پڑی عادت چھوٹے گی مشکل, تھوڑا اس کا ذہن بنا اس کے لیے, وبرکاتہ بھی ساتھ میں بولنے کی عادت بنائیے انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, برکاتہ نہیں, را پر زبر ہے, برکاتہ وبرکاتہ. مدنی اس کو ان کو بھائی پہلے پانچ مہینے سے, پانچ مہینے ان کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں بٹھا دو, یہ بھی ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل باپا جان, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل. ماشاء پیارے باپا جان, مرکز الاولیاء لاہور سے اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں غم مدینہ کی بھیک لینے حاضر ہو رہے ہیں. تو جو اسلامی بھائی حاضر ہو رہے ہیں ان کثیر تعداد میں اسلامی بھائی الحمدللہ. تو جب سوال یہ ہے کہ جب کسی اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے تو اسلامی بھائی ایک دم سے سارے نیچے اترتے ہیں اور بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے پلیٹ فارم پر. تو اور الحمدللہ یہاں پہ بہت بہاریں ہیں, نکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں سارے اسلامی بھائی اور اماموں کی بہاریں یہاں پہ الحمدللہ, لنگری رسائل کی بہاریں الحمدللہ. تو سوال یہ کہ وہ اسلامی بھائی جب بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو وضو کر کے تو نماز پلیٹ فارم پر ہی ادا کریں یا ٹرین میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ٹرین رکی ہوئی ہے تو ٹرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹرین رکی ہو تو, ہاں رکی ہو تو جھٹکے نہ لے رہی ہو, چل نہ رہی ہو اور نماز شروع کر دیں اور اس دوران ٹرین چل پڑے تو, ہاں تو پھر وہ ایسے کام نہیں چلے گا. اس سے اگر وقت جا رہا ہو تو چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لے اور بعد میں دوہرا لے, یا اس دوران پھر رک گئی تو وقت کے اندر رک گئی تو پھر فوراً پڑھ لے, ورنہ بعد میں اس کو پڑھنا ہوگا. تو استقرار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ استقرار شرط ٹھہراؤ, ہلتی بھی ہوگی نا تو مسئلہ ہو جائے گا, نہیں تھوڑی وہ جھٹکا کھا لیا, جھٹکا کھاتی ہے تھوڑا چلتی ہے رک جاتی ہے, تو یہ استقرار جاتا رہا. تو یہ استقرار نہ ہونا چونکہ بندوں کی طرف سے ہے تو اس لیے اس میں نماز نہیں ہوگی. کشتی اور ہوائی جہاز کا حکم مختلف ہے اس سے, وہ کشتی کے جس میں اتر کر نماز پڑھنا مشکل ممکن ہو تب تو اترنا ہوگا, اور اگر اترنا ممکن نہیں ہے پانی میں کھڑی ہوئی ہے اترنے نہیں دیا جا رہا تو یہ بیچ پانی میں کوئی ایسی صورت ہے تو اب پانی میں تو استقرار ہو نہیں سکتا, استقرار تو اس صورت میں ہو صورت میں جو برف میں جم جائے کشتی, تو یہ صورت تو نادر ہے. تو اس لیے کشتی میں اور ہوائی جہاز میں بھی ان میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں اترنا ممکن نہیں ہوتا. ہوائی جہاز جب فضا میں کھڑا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے, کھڑا ہوا ہے چل رہا ہے نا وہ اپنی پوزیشن دیتا ہے نا اڑنے کے لیے, تو اب یہ پھر یہ وہی چلتی ٹرین چلتی گاڑی کے حکم میں آئے گا. جب فضا میں بلند ہوا تو اب اس کا حکم تبدیل ہوا. ان مسائل کا ٹرینوں میں دھیان رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میرا نام حسیب ہے اور میں لیاقت آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا وجہ سوال ہے اگر نماز میں ہم دنیاوی خیالہ میں آ جائے تو آیا ہماری نماز مکروہ ہے یا کنٹینیو ہے؟ نماز کنٹینیو ہے, اگر مکروہ ہوئی تب بھی کنٹینیو رہے گی. دنیاوی خیال ہے, ویسے بھی کسی کراہیت یا مکروہ صورت پیش آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, کنٹینیو رہتی ہے. اور دنیاوی خیالات آنے سے نماز مکروہ نہیں ہوتی, خیالات تو طرح طرح کے آ ہی جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش پروا میں آئے میرے ماہ مبین کاش پروا میں آئے میرے ماہ دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ بلالو مدی میں آتار کو پھر بلا لو مدی میں آتار کو یہ تڑپتے ہیں پر پاک دیدار کو یہ تڑپتے پاک دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. اصل یہ ہے تو یہ شاعر نے جو جذبات رقم کیے وہی پڑھنے چاہیے اور پھر اگر کچھ کاریگری کرنی ہے تو اپنی نیت سے بھلے جو بھی کہیں جبکہ وہ بھی ہو مناسب. تو میں نے یہ بقی کی دعا مانگی نا کہ سرکار اپنے قدموں میں رکھ لو اور آپ پھر بلا لو مدینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی